NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De evacuatiezone rond de dam in de rivier de Dnieper in de Oekraïnse regio Gerson wordt met 15 kilometer uitgebreid, zeggen de Russische bestuurders van het gebied. Volgens de Russen bereidt Oekraïne een aanval op de dam voor. Oekraïne zegt dat juist de Russen de stuwdam willen opblazen om zo de Oekraïnse opmars in de regio te stoppen. In een poging de uitval van treinen te beperken gaat de NS kantoorpersoneel inzetten als conducteur. Medewerkers kunnen snel opgeleid worden tot assistent-conducteur. In de avonduren laat het bedrijf beveiligers meerijden, zodat er minder conducteurs nodig zijn. Het spoorbedrijf heeft op korte termijn 1400 mensen nodig. Uit onvrede over het verlies van president Bolsonaro bij de verkiezingen hebben zijn aanhangers in heel Brazilië wegversperringen opgeworpen. Bolsonaro heeft veel aanhang onder vrachtwagenchauffeurs, onder meer omdat hij de brandstofprijzen verlaagde. Afgelopen weekend verloor hij de presidentsverkiezingen nipt van oud-president Lula. En de hoogste politiechef van Zuid-Korea voelt naar eigen zeggen een zware verantwoordelijkheid voor de ramp tijdens Halloween. In de overvolle straten van een uitgaansgebied in Seoul kwamen tenminste 156 mensen om door verdrukking. Nog eens 151 raakten gewond. Het weer, het waait flink. Vlak aan zee is de wind stormachtig. Vooral in het noordwesten valt er ook nog een bui. Op andere plekken is het droog met flink wat zon. Het blijft op veel plaatsen ook vanmiddag droog en dan wordt het een graad of 16. ANWB Verkeersinformatie. In de kustprovincies komen zware windstoten voor. De ochtendspits is snel aan het oplossen. Weinig bijzonderheden. De meeste vertraging in de volgende files. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. 6 kilometer file. Door technische problemen is de spitsstrook dicht. A4 Den Haag richting Amsterdam. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein en Zoeterwoude-Dorp. A27 Breda richting Utrecht tussen Gorkum en Lexmond, 7 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg, 11 kilometer file. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Reizen met het openbaar vervoer leg je je dan neer bij... het duurt wat langer, het is wat omslachtiger... of dan toch maar snel die auto in. De NS laat weer minder treinen rijden door het personeelstekort. Beschikbaarheid buiten de steden van het openbaar vervoer is afgenomen. En wie het OV pakt in plaats van de auto... is stukken langer onderweg naar bijvoorbeeld het werk. Is dat een wenselijke ontwikkeling in deze tijd van toenemende files... en grote duurzaamheidsopgaven? We gaan het bespreken aan de hand van de stelling... het openbaar vervoer in Nederland moet echt beter. Onze spraakmaker vanochtend is een fervent treingebruiker... weet ik toevallig, Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Goedemorgen. Goedemorgen. Straks gaan we het na 11:30 hebben over het voorkomen van ouder worden. Bewegen, lopen naar een bushalte. Ja. Die misschien is opgegeven, waardoor je nog wat langer moet lopen. Ik kan je zeggen dat er zijn best veel studies laten zien dat het openbaar vervoer leidt tot toch een grotere activiteit dan dat je natuurlijk met de auto gaat. Ja, ja. Zeker. Maar als het ook veel frustratie en stress oplevert. Bevordert het dan ook nog de gezondheid? Een beetje stress is niks mis mee. Maar chronisch stress, dat wil je natuurlijk niet. Nee. Maar merkt u zelf dat er minder treinen rijden? Ja, ik merk het. En je merkt ook wel dat hier en daar... maar dat was natuurlijk altijd wel een beetje zo. Dat is vooral dat ze korter zijn. Mm-hmm. Met de nodige zorgen die dat oplevert als je ook per se wil zitten. Dus ja. Ik zie dat gestouw in die treinen vormen. Dus ja, het is wel een punt van waar we het nog even over kunnen hebben. Waar we het nog even over kunnen hebben. Ja. Nou ja, er wordt bijvoorbeeld ook gesproken over de aanbesteding van de treinen vandaag en van de NS, of dat moet veranderen. Arjen Fortuyn is hier ook al, ombudsman voor NRC, voor het Mediaforum. Arjen, goedemorgen. Goedemorgen. Lekker op de bus dan wachten vanochtend? Ja, ik ben mijn fietssleutels kwijt. En dus kon ik niet op de fiets naar het station. Normaal ga ik op de fiets naar het station en dan in de trein. Maar dat moest nu dus met de bus. En die is, ik heb het idee dat daar ook personeelstekort heerst. Want ik stond daar een kwartier, 20 om te wachten en uiteindelijk te denken... moet ik nou toch nog ergens een fiets gaan lenen. En toen kwam de bus en toen ben ik met een flinke sprint... op tijd in de trein gekomen. Dus eigenlijk functioneert het heel goed. En ik heb inderdaad ook nog... flinke sprint, spreek mij aan. Ja, ik stond wel echt met het hart in mijn keel in de sprinten. Mooi, heel goed. Dus is gezondheidsimpuls, hè? Dus wees daar blij mee. Ik ben... Dit wordt 2 uur lang zo, hè? Alles wordt gerelateerd aan onze gezondheid straks, ja, natuurlijk. Maar, het is onderbouwd, het is niet mijn mening. Maar heb je het idee, er moet wel echt in geïnvesteerd worden? Of? Ja, het is natuurlijk dat de staat van het openbaar vervoer in Nederland is vrij dramatisch. Zeker de volle treinen. En als je eenmaal buiten de grote steden bent. Ja, er rijdt heel weinig, je kunt er niet in, je kunt op plaatsen niet komen. Terwijl voor mij, misschien ben ik daar ouderwets in, dat hoort toch... de norm te zijn dat als je ergens woont, dat je enigszins normaal je kunt verplaatsen. Ja. Zonder dat je zelf de financiële of fysieke middelen hebt om te fietsen of een auto te kopen. Jij noemt het redelijk dramatisch. Als we het afzetten tegen het buitenland, dan gaat het eigenlijk hartstikke goed hier. Maar daar komen we later nog over te spreken. Is misschien ook een mooie relativering. De stelling vandaag: het openbaar vervoer in Nederland moet echt beter. Praat mee met Stand.nl op 0800 1101. En dat is de laatste buslijn die dan verdwijnt uit je omgeving. Dus ik snap dat daar protest tegen komt. Zonder auto wordt het steeds moeilijker om school, winkels of zelfs het ziekenhuis te bereiken. Want hier op het platteland is het vaak heel lastig om de bus te vinden. We zien dat het openbaar vervoer overwegend geconcentreerd is in de steden. En daarbij is het juist dus afgeschaald. Best veel zuur, ja. Want wat maakt dat die ene iemand minder recht heeft op openbaar vervoer dan die andere die wel in een gebied woont waar het goed geregeld is? Nou, ik woon zelf in een gat. Ik kan niet zonder auto. Nee. Het openbaar vervoer is niet toereikend. Dan weet ik ook dat ik zonder werk kom te zitten. En dat is natuurlijk het laatste wat mensen ook nog eens willen. Het woord is aan u. Om te beginnen met Henk Meijerink, die vanochtend belde. Meneer Meijerink, goedemorgen. Goedemorgen. U bent juist heel positief. Ik ben heel positief. Want ik denk namelijk dat Arriva... Ik behoor tot de oudere jongeren. Mm-hmm. Ja? En ik vind dat Arriva het prima doet, punctueel is en voor de klant is. En ik geef een pluim voor Arriva. Kijk eens aan. En waar woont u zelf? In de buurt? In Ommen. Oké, Overijssel. En daar is het goed geregeld dus? Nou ja, kijk, het is goed geregeld. Maar dat is net zo met de markt. Op een gegeven moment, als je een beter product wil hebben, moet er ook meer verdiend worden. Mm-hmm. Hè? En Arriva, die doet het prima. Ik heb mijn auto heb ik weggedaan. Ik doe niks anders dan met Arriva reizen. En ik vind het prima. Arriva die acteert beter en passeert beter dan de NS. Dus ik vind ook vandaag dat ze in die aanbieding die de Arriva doet, dat die een eerlijke kans moet krijgen in de aanbieding. Ja, of als het gaat om, want u heeft het dan nu vooral over de treinen. Ja, de treinen en openbaar vervoer, maar ook in de behandeling van de klant. Waar merkt u dan verschil aan? Nou, als ik bijvoorbeeld instap en de trein is vol, dan laten ze mij als 65-plusser in de eerste klas zitten. Okay. Noem eens wat. Ja. Ze zijn altijd op tijd, punctueel, vriendelijk. En dat heb ik binnen NS niet altijd. Oké. Okay. Dus wat u betreft krijgen ze een dikke voldoende? Een dikke voldoende. En als 20% is er straks, hebben ze verloren voor de coronatijd. Ja? Dus ze krijgen ook niet meer zoveel aanbod. Maar als ze het beter doen, dan verdienen ze meer. En dan kunnen ze ook meer investeren. Krijgen ze een beter product. En dan kunnen ze beter renderen. Ja. Want dat, dank u wel, meneer Meijerink. Is nog wel een interessante waar we later ook wel op gaan terugkomen. Dat natuurlijk het vervoersaantal, het aantal passagiers is nog niet terug ten opzichte van voor de coronacrisis. Terwijl er natuurlijk wel inkomsten nodig zijn. En de steun die houdt eind van het jaar op. En dat geeft ook bij sommige partijen zeker wat kopzorgen. Daarover zo meer. Eerst ga ik praten met mevrouw Bosman, Lenneke. Bosman, goedemorgen. Goedemorgen. U belde ons omdat uw dorp in de buurt van Leiden 1 bus heeft. Ja, dat klopt. Er gaat door ons dorp 1 keer per uur een bus. Ja. En dat vindt u te weinig? Nou ja, ik maak er dus geen gebruik van. En de keren dat ik er gebruik van wil maken, dan is dat bijvoorbeeld op zondagochtend als ik vroeg in Leiden moet zijn om naar een trein te pakken. Denk, nou, laat ik dan eens de bus pakken. Mm-hmm. Maar dan blijken er geen bussen te rijden voor 9 uur of 10 uur. Dus dan heb ik er ook niet zoveel aan. En die bus zie ik eigenlijk iedere dag leeg door het dorp heen trekken. Waarvoor kruispunten allemaal op rood worden gezet. En op zo'n manier kan je mij eigenlijk, wat mij betreft, helemaal achterwege laten. Maar eigenlijk geeft u aan van ik verkies gewoon sowieso de auto. Dus ik bespeur de frustratie anders. Van die bus, die krijgt altijd maar voorrang en dan is die ook nog eens leeg. Goed. Je vraagt je wel een beetje af. Dan denk ik, ja, volgens mij is het ook één grote lobby. Want eens in de zoveel tijd komt er wel voorbij. Oh, de bus is zo belangrijk en zoveel mensen zijn ervan afhankelijk. Maar ja, de vraag is, moet het openbaar vervoer beter? Ja, ik denk wel, als je wilt dat meer mensen er gebruik van maken, dan moet het beter. Want het moet voor mij nu wel zo'n uitgekiende operatie zijn voor mij om de bus te kunnen pakken en dan toch op tijd ergens te verschijnen. U zegt eigenlijk met 1 keer in het uur heb ik er niet zoveel aan. En op de tijd dat ik wil reizen, dan gaat hij dan toevallig niet. Nee, precies. Dat is de ervaring eigenlijk. Daardoor... nu denk ik ook, bijvoorbeeld in mijn studietijd, dan pakte ik wel de bus. Dan had ik zo'n... En achteraf nu denk ik, waarom pakte ik eigenlijk niet de fiets? Ja. Als ik daar op een station aankwam, je ziet veel jonge mensen in de bus zitten. Tegenwoordig zijn ook mensen tot op hoge leeftijd op de fiets. Het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Maar goed, er zijn meer oplossingen. Ja. En als u, woont in de buurt van Leiden, als je nou zou kijken, als er bijvoorbeeld meer met metro's of trams zou worden gewerkt, zou dat iets zijn? Als meer met? Metro's? Metro, ja. Nou ja, daar belde aanleggen. Ik voor. Dat is eigenlijk mijn droom. Als je een stad bezoekt, waar dan ook. Ik heb het zelfs als ik naar Rotterdam ga, dan parkeer ik in Schiedam en dan pak ik daar heerlijk de metro. Ik vind dat fantastisch. En mijn droom is, gooi die bussen en trams en alles eruit. Dat scheelt een hoop ontsiering. Hè? Busbanen, trambanen. Ik heb zelf ook 5 jaar naast een treinspoor gewoond. Nou, dan kan je beter onder de aanvliegroute van Schiphol wonen. Dus wat mij betreft gaat het allemaal onder de grond. Ik snap dat dat een investering is. En het is ook een droom. Ja. Ik ben er niet om de details in te vullen. Nee, maar dat zou het u waard zijn in ieder geval. Dan zou het wat u betreft echt een meerwaarde zijn. Helder. Ja. Ja, dank u wel, mevrouw Bosman. Lenneke Bosman was dat. Dan ga ik praten met de machinist bij de NS, die niet met zijn echte naam in de uitzending wil. Dus noem hem Piet. Goedemorgen. Goedemorgen. Uw naam is wel bekend bij ons op de redactie, overigens, voor dat luisteraars dat weten. Er wordt vandaag natuurlijk in de Tweede Kamer gesproken over de vraag of het kabinet ook na 2025 het meeste treinverkeer moet gunnen aan de NS. Is dat iets wat bij u en de collega's speelt? Ja, zeker. Bij internationale collega's. Mm-hmm. We maken ons daar veel zorgen over. Ook omdat wij zien dat in het buitenland, bijvoorbeeld, neem bijvoorbeeld Engeland, ja, dat marktwerking op het spoor gewoon niet werkt. Je ziet in Engeland is het één grote rotzooi geworden. NS heeft daar een heel groot aandeel in gehad. NS heeft daar heel veel treinen gereden, maar die heeft zich teruggetrokken. En Engeland heeft het weer de regering heeft het weer in eigen handen genomen. Ja. We hoorden net, ik weet niet of u dat heeft kunnen horen, maar meneer Meijerink, die veel gebruik maakt van Arriva, die geeft aan van ja, eigenlijk is het daar punctueler dan de NS. De serviceverlening is gewoon heel erg prettig. Dus ja, geeft die er maar wat bij. Ik ben blij om dat te horen. Ik ben blij voor die meneer dat hij het zo ervaart. Mm-hmm. Ik kan mijn hand voor in het vuur steken dat NS in ieder geval het walpersoneel, of het rijdend personeel, echt alles op alles zet om goede service te verlenen. Ik spreek voor mezelf, ik ben ook conducteur geweest. Ja. Iedereen baalt er ook van dat het gewoon op dit moment zo loopt. Gewoon tekort aan personeel. Maar je ziet qua marktwerking, neem een voorbeeld. Als je bijvoorbeeld met een andere vervoerder op Zwolle aankomt, dan moet je eerst uitchecken bij die vervoerder en dan weer inchecken bij de NS. Ja. Ten eerste is dat voor buitenlandse reizigers dat echt ingewikkeld, want ze komen continu met vragen naar ons. Dat kan, ja. Ten tweede is bijvoorbeeld Arriva hebben bijna geen walpersoneel. Dat is personeel op het station zelf. Dus als ik in het noorden kom, komen ze mensen die met die vervoerder willen reizen, komen met vragen naar ons toe. Mm. Of met probleem, of als er bijvoorbeeld agressie is op de trein van Arriva, wordt het op het bordje van NS gegooid. Ja, ja. Dan moet NS daaromheen. Dat zijn eigenlijk, je zou kunnen zeggen, in deze hele discussie misschien kleine dingen, maar u zegt, ik krijg daar wel mee te maken. En vandaar dat u ook tegen die marktwerking bent. Ja, en niet alleen. Je ziet gewoon in het buitenland. Je ziet, want ik weet ook wel dat de Duitse en de Franse spoorvervoerders erop zitten te azen. Mm-hmm. Maar zelf daarom laten ze de marktwerking niet toe. Nee. Dus dat zegt ook al genoeg. Nee. En je ziet gewoon in Engeland is er één grote rotzooi geworden. Als je moet je voorstellen dat er 10 verschillende vervoerders op het spoorbaan gaan rijden, hoe chaotisch het gaat worden. Ja. Kortom, u zegt niet doen, die aanbesteding aan andere partijen dan de NS. Nog even voor uw werk nu, Piet. We horen dat er kantoorpersoneel wordt ingezet tijdelijk als assistent-conducteur. U heeft er zelf. Ja, zet dat zoden aan de dijk? Of? Ja, kijk, ze worden dan ingezet op de trein als assistent van de conducteur. Mm-hmm. Dus ja, dan ben ik van overtuigd dat het gaat werken. Want 12 bakken Firm, dat is een dubbeldekkertrein, is wettelijk verplicht dat 2 conducteurs op die trein moeten zitten. Ja. Dus mensen zeggen, er rijden de kleine treinen. Dat klopt. Ik als machinist ervaar ook dat ik vaak een kleine treinen meekrijg. Dat komt omdat we geen genoeg conducteurs hebben. Ja. Dus op grote treinstellen moeten 2 conducteurs zitten. Als er bijvoorbeeld gestrand wordt tussen in het weiland en er breekt brand uit en er zitten 2000 man in je trein, mm-hmm, Kun je voorstellen dat één conducteur dat niet aankan? Ja, dus het is wettelijk twee conducteurs. Dus dan zeggen ze van, nou, dan willen ze een vertrekassistent, noemen ze dat. Die zetten ze erop. Ja, dat zal allicht wel helpen, ja. Ja. Zeker. Is het voor u nog een beetje leuk, het werk? Ja, het is het mooiste baan die er is. Het is wel frustrerend dat we merken dat we niet kunnen leveren wat we kunnen leveren zoals wat we deden voor corona. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar Engeland, al kijk je naar België. Als je de Belgische trein op Roosendaal aankomt, hoe die eruit ziet, kan ik zeggen dat NS, en dan hoor je ook veel mensen die in het buitenland gereisd hebben met de trein, dat de NS echt wel een heel goed bedrijf is qua treinen en zo. Ja. Dus daar ben ik wel trots op. Dank u wel dat u even mee wilde praten. Marcin is dus bij de NS. Ja, voor en na corona, dat is toch wel een verschil, ervaart ook Jeroen Olthoff. Hij is gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, verantwoordelijk daar voor mobiliteit en bereikbaarheid. Meneer Olthoff, goedemorgen. Goedemorgen. Want het streekvervoer in Noord-Holland, zo konden we deze zomer ook lezen, ook bij de regionale zenders, staat onder druk. Ja, dat klopt. Zoals het openbaar vervoer, denk ik, in heel Nederland onder druk staat. Mm-hmm. En ik denk alle provincies, alle opdrachtgevers voor het openbaar vervoer. Hè. De provincie Noord-Holland is verantwoordelijk voor het busvervoer in een groot deel van Noord-Holland. Ja, zullen we ook in 2023 alles doen om te zorgen dat het op niveau blijft. Ja. Want ja, wat er nu gebeurt door de coronacrisis, door de personeelsproblemen bij de NS, maar ook bij andere partijen, waar we eigenlijk meer openbaar vervoer willen, zien we eigenlijk dat het alleen maar slechter wordt. Ja. En dan krijg je een negatieve spiraal waar we echt uit moeten komen. Dus ja, alle afschalingen die op dit moment zijn, dat betreur ik zeer. Want we moeten echt de andere kant op. En dat vraagt echt een inzet van alle partners. Nee, dat heeft ook gewoon met minder reizigers te maken. Door corona zie je toch dat niet iedereen automatisch teruggaat naar het openbaar vervoer. Mm-hmm. Dus we zullen een extra inspanning moeten doen als overheid, maar ook met alle vervoerpartners, om te zorgen dat het openbaar vervoer aantrekkelijk wordt weer. Ja. En aantrekkelijk blijft voor iedereen, om meer mensen in het openbaar vervoer te krijgen. Maar het voelt een beetje, dat is niet helemaal terecht waarschijnlijk dat ik het zeg, maar het voelt een beetje als kip of het ei. Dat je denkt van ja, de mensen maken er nog niet volledig gebruik van. En nu gaan we ook nog eens minder bussen laten rijden. Terwijl je zegt, ja, misschien als we onder 10 minuten gaan rijden, misschien dat mensen dan ook weer makkelijker die bus instappen. Nee, maar volgens mij is dat ook wat we aan het doen zijn. Hè. We zien dus dat... Er wordt toch juist gesneden in de dienstregeling nu? Er worden niet extra busdiensten of buslijnen volgens mij ingevoerd? Nee, wij proberen als Noord-Holland, en dan kom ik binnenkort mee terug ook naar de Staten, zal ik dat ook bespreken met de Staten, is dat wij in Noord-Holland in ieder geval het openbaar vervoer, het busvervoer, in ieder geval op het niveau 2022 willen houden. En daarvan dan ook moeten gaan kijken van hoe kunnen we weer gaan groeien. Ja. Maar we moeten eerst zorgen dat alle reizigers weer terugkomen in het openbaar vervoer. En daar vandaan weer naar de toekomst moeten gaan kijken om uiteindelijk het openbaar vervoer aantrekkelijker te maken. Maar u geeft ook aan, we willen het zo houden. Lukt dat ook? Want ik begreep dat het wel een hele uitdaging wordt. En dat er wel degelijk dingen staan op de nominatie om geschrapt te worden. Absoluut een uitdaging. En we zien ook al voor coronatijd dat een aantal lijnen gewoon niet gebruikt worden door mensen. Hè. Dus dat speelt ook nog een rol. Maar als Noord-Holland zullen wij in ieder geval onze uiterste best doen. Ik kan er nog niet veel over zeggen, want dat ga ik pas over een week of twee bespreken. Mag wel hoor, vinden we niet erg. Ja, dat begrijp ik. Maar dat wij in ieder geval wel ons uiterste best doen om het vervoer op het niveau van 2022 te houden. Maar als ik dan naast dat personeelstekort even bedenk wat u aangeeft, we hebben nog minder passagiers. Nou, de coronasteun valt ook eind van dit jaar weg. Waar haalt u dan het geld vandaan om alles te laten reizen? Ja, dat hebben wij op een andere manier gedaan. Hè. Dus dat ook financieel een extra bijdrage levert, maar ook op een andere manier organiseren. Lukt het ons, gaat het ons lukken om 2023 op het niveau van 2022 te houden? Dat gaat lukken. Dus u heeft geen extra geld meer van de overheid nodig? Nou, dat zeg ik niet. Want dan heb ik het over 2022. En dat is nog niet het niveau van 2019. Dus we zullen uiteindelijk ook samen met de Rijksoverheid en de bijdrage van de regionale overheid gaan wij dit oplossen. Omdat het openbaar vervoer gewoon ontzettend belangrijk is. Wij moeten uiteindelijk dat openbaar vervoer aantrekkelijker maken. Want alleen met, en toen viel meneer Olthoff even weg. Redt hij het niet, was denk ik de eindzin geweest zomaar. Maar goed, plannen zijn er genoeg. Al dus de heer Olthoff, wiens verbinding nu is weggevallen. Dus vandaar dat wij doorgaan naar de volgende beller. Freek Bos is directeur van reizigersvereniging Rover. Meneer Bos, goedemorgen ook. Goedemorgen. Herkent u het verhaal van Jeroen Olthoff? Problemen, maar nou, alle zeilen worden bijgezet. En ik had het idee dat hij toch redelijk positief is. Ja, die problemen die herkennen we zeker. En ik denk elke reiziger buiten op straat die op zijn bus staat te wachten ook. Maar alle zeilen bij. En volgens mij kan er nog wel wat meer. En moeten we juist een beetje wegblijven bij dat geldtekort. De beste manier om dat geldtekort op te lossen is elke stoel in een bus zien te verkopen aan een reiziger. En dus moet je het product hartstikke aantrekkelijk gaan maken. En hoe doe je dat dan? Hoe maak je het aantrekkelijker? Nou ja, kijk, vaak hoor ik dan, die bus is leeg, er zit niemand in, dus waarom doen we het? Zorg dat die mensen erin komen, dat die bus niet aansluit in diezelfde autofielen. Dus de Hulthof moet doen, is busbanen aanleggen. Ja. Zorgen dat die bus aantrekkelijker wordt. Wordt het een mooier product en bovendien dalen zijn exploitatiekosten. Want die bus die kan meer kilometers op de dag maken. Daar hadden we een luisteraar over net, mevrouw Bosman. Die behoorlijk irritant vond dat zij in de auto moeten wachten op die bus die zomaar voorbij mag gaan. Dat zegt u, dat is precies wat we moeten hebben eigenlijk. Kijk, hoe meer mensen in die bus gaan zitten, hoe vaker daar een bus over die busbaan zoeft, hoe beter mevrouw Bosman kan doorrijden. Ja, ja. We krijgen veel reacties van luisteraars ook binnen. Marinus van der Brink die zegt, er rijden gewoon te weinig bussen. Hij woont op de Veluwe, kan moeilijk thuiskomen 's avonds, omdat het dan eigenlijk de bussen te vroeg stoppen met rijden. Is dat op veel plekken zo? Ja, eigenlijk zie je dat overal aan de randen. Hè? Ook aan randen van grote steden. Want dan wordt het rendementsdenken ingevoerd. En dan zeggen we, ja, er zitten weinig mensen in, dus we schrappen. Waardoor er weer meer mensen uit het systeem verdwijnen. Mm-hmm. En wat je daar dus moet doen, is met echt goede flexibele oplossingen. En die bestaan. Hè? Er zijn al flexibele oplossingen die weer nieuwe reizigers aantrekken. Toch een aantrekkelijk systeem in stand kunt houden. En wat is een voorbeeld daarvan, zo'n flexibele oplossing? Nou, dat is bijvoorbeeld een vlinder. Dat is een busje die staat altijd op het station voor je klaar. En als er dan de trein aankomt, brengt hij je meteen naar de halte. Dus hij slingert niet eerst langs alle woonwijken. Hij brengt je meteen naar de halte waar je moet zijn. En dan ben je dus opeens sneller en goedkoper op je eindbestemming dan dat je vooraf had gedacht. Ja, ja. En dat is ook altijd bemand. Want ik hoor over de buurtbus bijvoorbeeld. Dat was vroeger ook in the middle of nowhere. Kon je bellen en dan kwam die buurtbus voorrijden. Maar dat is nu gebaseerd op vrijwilligers. Ja, nee, en dit zijn dan met name in de avonduren. En daar zitten gewoon betaalde chauffeurs op. Ik maak er zelf ook gebruik van. Dan zie ik gewoon, dan wisselen ze de grote bus af met zo'n klein busje. Ja, ja. Waar ze maar even een paar mensen snel naar huis brengen. Maar daar is dus wel, want het gaat om het vervoer van een paar mensen. Dus dat is kleinschalig, maar daar is kennelijk wel personeel voor te vinden. We zien in de hele linie natuurlijk wel dat personeel een probleem is. Maar ik kijk liever ook vooruit. Wat het Planbureau gisteren natuurlijk constateerde, is dat er los van personeelstekort echt gewoon te weinig openbaar vervoer wordt aangeboden. Ja, ja. Dus dan moet je op zoek naar die oplossingen die we, laten we dan eind volgend jaar dat allemaal introduceren. Ja. Dan hebben we nog een jaar om het personeel te zoeken. En moet je dan eigenlijk ook gewoon de auto onaantrekkelijker maken in uw visie? Als je zegt, je moet het openbaar vervoer aantrekkelijker maken. Moet het andere dan onaantrekkelijker? Ja, ik noem het vooral positief. Volgens mij zitten de mensen nu in de auto omdat ze geen alternatief hebben. En dus moet je het alternatief gaan regelen. En daarmee wordt vanzelf de auto onaantrekkelijker voor die mensen. En ja, nee, niet voor iedereen. Ik ben ook helemaal niet tegen de auto. Maar er zijn toch heel veel mensen die echt in het openbaar vervoer kunnen en willen. Maar nu eigenlijk heel onbewust moeten kiezen voor die auto. Ja. En daar moeten we vanaf. Freek Bos, als directeur van reizigersvereniging Rover. Dan gaan we die internationale vergelijking eens maken. Iemand aan tafel, hoorde ik hier zeggen. Het OV is dramatisch. Henk Meurs, hoogleraar mobiliteit aan de Radboud Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Klopt het als we het vergelijken met het buitenland? Wat niet altijd zaligmakend is, hè, zo'n vergelijking. Nou, wat je eigenlijk in ieder geval voor corona zag, is dat de trein, zeg maar, in vergelijking met het buitenland in Nederland eigenlijk best goed geregeld is. Hè? Best een goed treinsysteem. Dus wel duur, maar wel goed. En ten aanzien van de bus bestaan die internationale benchmark niet echt. Maar wat je wel ziet is dat in andere Europese landen, zeg maar ook in wat landelijk gebied en aan de randen van steden, daar het openbaar vervoer echt knelpunten heeft om te concurreren met de auto. Dat wel, ja. En is dat beter of slechter geworden de afgelopen jaren? Door corona is natuurlijk de vraag omlaag gegaan. En we zien ook dat de overheden toch al heel lang bezuinigen op openbaar vervoer. Alles wordt duurder, maar er komt niet meer geld bij. Dus dat betekent automatisch dat er dan ook minder busdiensten aangeboden worden. Ja. En als u het heeft over die treinen, u zegt dat doen we internationaal wel goed. Is dat dan rondom de punctualiteit of ook de bereikbaarheid? Dus de plekken waarmee je met de trein kunt reizen? Ja, eigenlijk over de hele linie. Zowel de bereikbaarheid is goed als ook de kwaliteit van de treinreis. daar zit in Nederland wel een gevaar aan. Wat we zien is dat er ook toch wel steeds meer huizen gebouwd worden wat verder van stations af, waardoor mensen toch lange afstanden moeten reizen om bij een station te komen. Ja. We willen toch allemaal graag ruime woningen wat verder van de stad. Ja, ja. Dat de overheden hun best doen om insteden te bouwen. Maar de cijfers laten toch zien dat er mensen toch wat verder van stations komen te wonen. En dat is natuurlijk nadelig, want dan moet je eerst naar het station zien te komen voordat je met die trein kunt gaan. Maar als die volle treinen die we nu zien en de korte treinen, die zijn niet in dit onderzoek al meegenomen? Nee, die zijn zeker niet meegenomen. Dus de ervaringen kunnen wat schuiven? Net als ook niet echt meegenomen is, en dat vind ik zelf wel jammer, is dat er ook toch in veel landen gebied toch echt wel een aantal dingen gebeuren waardoor mensen wel kunnen reizen. Denk u aan de buurtbus, de flexibele busjes waar mensen mee reizen. Het gaat echt om dienstregelingsbussen. En dat zie je dat duidelijk minder wordt in landengebied en aan randen van steden. Ja, en dat is natuurlijk waar mensen natuurlijk alarm over slaan. Hartelijk dank, meneer Meurs. Graag gedaan. Dan ga ik nog praten met Rob van Engelshoven. Luisteraar ook die contact opnam vanochtend. Die wil het over een hele andere boeg gooien. U heeft een toekomst van hoe dit probleem in de toekomst opgelost kan worden. De elektrische deelauto, of niet? Ja, of in ieder geval elektrisch rijden. Goedemorgen. Goedemorgen. Een beetje out of the box denken. En ik denk dat openbaar vervoer en vervoermobiliteit op zichzelf een lange termijnstrategie behoeft. Dus we zien duidelijk dat er zelfrijdende auto's komen. Ik heb net door de stad gereden met de fiets door Den Haag. Het staat vol auto's die niks te doen hebben. Dus als ik die puntjes aan elkaar knoop, dan denk ik gewoon in de toekomst, als we een auto nodig hebben, dan appen we gewoon voor een auto en dan komt hij voorrijden. Oh, hij komt voorrijden zelfs. Ja, hij komt voorrijden. Meneer Scherder heeft liever dat we er even naartoe lopen, hoor. Dat zou gezonder zijn. Nee, niet? Hij komt voorrijden. Ja. En er zijn allerlei services. Je kunt een barrel hebben, je kunt een premium service hebben en zo. Dat soort dingen, dat zal zich allemaal zelf wel ontwikkelen. Dus, het is een mooi toekomstbeeld. Ik moet zeggen, bij mij in de gemeente heb je wel die elektrische deelauto's. In zoverre dat we het abonnement al een half jaar hebben, maar de auto laat nog even op zich wachten. Dus het initiatief is er. Ja, het heeft een hoop voordelen. En we moeten ook niet allemaal die laadpalen in de stad hebben. De auto's moeten de stad uit, want ze staan niks te doen. Dat is gewoon niet. Vandaar dat ze ook. En dan kunnen ze straks opladen ergens op een industrieterrein. Nou, dus fijn op. Ik vind het een mooie, inderdaad, wat u zelf al zegt, een out-of-the-box gedachte voor de toekomst in ieder geval. Rob van Engelshoven kwam daar nog mee. Hartelijk dank. Het openbaar vervoer in Nederland moet beter. Dat is de stelling vandaag in stand.nl. U kunt er in onze community nog verder over praten. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Waarom schilders kiezen voor Sikkens binnenmuurverf? Het dekt goed, zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven schilder je meer meters met minder verf. Sikkens, voor vakmanschap. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de Franse grootmeester Jean-Yves Thibaudet. Op 20 november neemt hij u mee op een intieme reis langs de volledige preludes van Debussy. In de serie Grote Pianisten. Bestel op concertgebouw.nl. Als ondernemende webshop wil je natuurlijk je grenzen verleggen. Geef dan je boekhouding een boost met de professionele software van Twinfield. Zo bespaar je tijd en zet je jouw webshop op de kaart. Professioneel boekhouden? Dat doe je met twinfield.nl. Hoe komt het dat de ene kunstenaar wordt vergeten en de andere niet? Dat ontdek je in de tentoonstelling Van Links naar Rechts in het vernieuwde Museum Arnhem. Met werk van bekende en minder bekende namen uit het heden en het verleden. Nog te zien tot en met 20 november. Professioneel boekhouden? Geef je boekhouding een boost met Twinfield. Twinfield.nl. Stel je voor, ons kantoor energie-neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist. Je bedrijf verduurzamen? Dat kan met een duurzame financiering van ING. We kijken graag met je mee naar de financiële voordelen. Ga naar ing.nl/duurzaam financieren. Oké, what's next? Elektrisch wagenpark? Begin november kun je heel voordelig naar de film. Want het is Cinemania. En niet alleen enge films, alle films slechts 6 euro. Cinemania, alleen op 2, 3 en 4 november in bijna alle bioscopen en filmtheaters. Maandag een vergadering, zaterdag een dagje uit. Reis altijd voordelig met NS Flex Altijd Voordeel. Naar je werk en in het weekend. Probeer nu Flex Altijd Voordeel 2 maanden met 50% korting. Elke maand opzegbaar. Kijk voor de voorwaarden op ns.nl/naarwerk. Waar ga jij naartoe vandaag? 10 uur. NPO Radio 1. Hélène Plag. Sonja Barend Award is uitgereikt aan Marielle Tweebeke voor haar gesprek met Zelensky. Wat maakt een tv-interview tot de allerbeste? We gaan dat bespreken in het mediaforum. En we hadden het er net al over. De NS gaat kantoorpersoneel inzetten als conducteur. Daarover hoort u meer in het NOS Journaal met Clemens Peters. Ja, de kantoormedewerkers die een aantal uur per week als assistent-conducteur aan de slag willen, die kunnen zich vrijwillig melden. NS komt met de maatregel in de strijd tegen de uitval van treinen. Ook worden er in de avonduren beveiligers ingezet, zodat er minder conducteurs nodig zijn. Door personeelstekort vallen geregeld treinen uit. En gisteren besloot NS de dienstregeling uit te dunnen om onverwachte uitval van treinen te verminderen. Het inzetten van kantoormedewerkers is geen kwestie van een fluitje pakken en een pet opzetten, zegt de woordvoerder van NS. Die zullen daar toch echt even een korte opleiding voor moeten doen. We verwachten dan ook dat de eerste kantoorcollega's begin januari kunnen starten. En uiteindelijk hopen we toch op een paar honderd collega's die zeggen, nou, we willen graag een paar uur per week op de trein rijden, om zo de grootste hinder van reizigers te voorkomen. Ja, om het personeelstekort echt op te lossen, heeft de NS op korte termijn zeker 1400 nieuwe medewerkers nodig. Russische bestuurders in de zuidelijke regio Gerson in Oekraïne zeggen dat ze de evacuatiezone rond de Grote Dam in de rivier de Dnieper met 15 kilometer gaan uitbreiden. Volgens de Russen bereidt Oekraïne een aanval op de dam voor. Oekraïne zegt dat juist de Russen de dam willen opblazen om zo de Oekraïnse opmars in de regio te breken. Volgens president Zelensky heeft het Russische leger maanden geleden al explosieven aangebracht op de Kachovka-stuwdam. Verwoesting van die dam zal tientallen dorpen en delen van de cruciale havenstad Gerson onder water zetten. Inwoners van Kiev hebben weer drinkwater en elektriciteit. Maar nog niet op alle plekken zijn de problemen weer helemaal verholpen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. Rusland voerde gisteren massale raketaanvallen uit op belangrijke infrastructuur in Oekraïne. De Russen willen daarmee volgens eigen zeggen een Oekraïnse drone-aanval op de Russische vloot in de havenstad Sebastopol vergelden. De hoogste politiechef van Zuid-Korea voelt een zware verantwoordelijkheid voor de ramp tijdens Halloween. In de overvolle straten van een uitgaansgebied in Seoul kwamen zeker 156 mensen om door verdrukking. Tientallen landen roepen China op om Oeigoeren vrij te laten uit de detentiekampen. Naar schatting zitten er 1 miljoen mensen vast. Volgens meerdere landen maakt China zich schuldig aan genocide. In Israël zijn de stemlokalen geopend voor de parlementsverkiezingen. Volgens de peilingen zou Benjamin Netanyahu wel eens terug kunnen keren als premier. Zijn rechtsreligieuze blok wordt gepeild op 60 zetels en als eentje te weinig voor een meerderheid in het parlement. De nieuwe pensioenwet moet van tafel. Dat staat volgens de Telegraaf in een brandbrief van tientallen oud-politici, oud-bestuurders en pensioenexperts aan de Tweede Kamer. Volgens hen is het in deze economisch onzekere tijd niet verstandig om zo'n grote verandering door te voeren. Volgens politiek verslaggever Ewout Kiewiet is ook in de Tweede Kamer nog niet iedereen voor die nieuwe wet, zoals de PvdA en GroenLinks. Die willen meer zekerheden, dat meer mensen pensioenen gaan opbouwen die het nu niet doen. Dus bijvoorbeeld freelancers. En dat de overgang naar het nieuwe stelsel geen problemen oplevert. Dat willen ze duidelijker hebben. Dus van een aantal partijen is nog niet duidelijk of zij gaan steunen. En met name PvdA en GroenLinks, die zijn dan weer nodig in de Eerste Kamer. Die partijen, PvdA en GroenLinks, hebben overigens wel het pensioenakkoord gesteund. Morgen wordt de wet besproken in de Tweede Kamer. Aanhangers van de Braziliaanse president Bolsonaro hebben door het hele land wegblokkades opgeworpen. Ze protesteren tegen de uitslag van de presidentsverkiezingen. Die werden gewonnen door Bolsonaro's rivaal Lula da Silva. Volgens de politie waren er meer dan 300 protesten op de wegen. Op sommige plaatsen waren er ook rellen. Onder de betogers zijn veel vrachtwagenchauffeurs die Bolsonaro stemmen. Onder meer omdat hij de brandstofprijzen verlaagde. Het weer, het waait flink, met vlak aan zee zelfs een stormachtige wind. Vooral in het noordwesten valt nog een bui. Elders droog, met flink wat zon. Het blijft vandaag op de meeste plaatsen droog. En dan wordt het een graad of 16. Dan gaan we naar de verkeersinformatie. Erwin de Hart, goedemorgen. Goedemorgen. In de kustprovincies komen nog altijd zware windstoten voor. Verder staat er een file op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en Maarhezen. 7 kilometer door bergingswerkzaamheden. 5 auto's moeten worden opgeruimd en daarom is de rechterrijstrook dicht. Dat duurt waarschijnlijk nog een half uur. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Koog 2 kilometer file door een ongeluk 20 minuten vertraging. Op de A27 Almere richting Gorkum. Een kwartier extra tussen Hilversum en Afrit de Bilt in 5 kilometer file. Een ongeluk in de Heinde-Noordtunnel op de A29 Bergen-op-Zoom richting Rotterdam zorgt voor 7 kilometer file tussen Afrit Numansdorp en de tunnel zelf. Vertraging is nog flink, maar de weg is weer vrij. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 3 kilometer file en een kwartier vertraging. Ster. Zo. Dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Het zit in iedereen. Maar om het te voelen, moet je het aandacht geven. Door genoeg te bewegen en goed naar je lichaam te luisteren. Daarom ben je bij Menses niet alleen verzekerd van goede zorg, maar ook van hulp bij een gezonde leefstijl. Weten welke hulp? Doe de leefkrachtwijzer op menses.nl. Menses. Zorg voor leefkracht. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Specsavers streeft al jaren naar betaalbare hoorzorg voor iedereen. Daarom betalen Specsavers en uw zorgverzekeraar echt 100% van uw hoortoestellen. En daarin is Specsavers anders dan veel andere audiciëns. Stel, u heeft alleen een basisverzekering van CZ en 2 hoortoestellen in categorie 4 nodig. Dan is uw eigen bijdrage bij Schoneberg €309. Maar bij Specsavers Audiciëns is dit €0. Kosten eigen risico en oplader kunnen wel van toepassing zijn. Benieuwd wat u kunt besparen? Ga naar specsavers.nl/besparen. Neem nu een Lotto-abonnement. Want in november geeft Lotto gegarandeerd elke dag €3000 weg aan een abonnee. Ga naar lotto.nl voor de actie. Lotto, spel van Nederlandse Loterij, speel bewust 18+. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Dat zal je net zien. Heb je net een mooie nieuwe keuken gekocht? Gutst het water werkelijk uit de keukenkastjes. En die keukenzaak maar doodleuk volhouden dat ze alles hebben gedaan zoals het hoort. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je meteen verder voor een vaste prijs. En je regelt het gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Spraakmakers. Met nu het Mediaforum. Wat maakt een gesprek tot het beste tv-interview van het jaar? En is Mastodon een interessante vervanger voor Twitter? Dat gaan we onder meer bespreken vandaag in ons Mediaforum. Met Arjan Snijders, is mediajournalist en radiomaker. En net binnen, Arjan, goedemorgen. Goedemorgen. Arjen Fortuyn, de ombudsman van de NRC, was er al. Dus we gaan het proberen. Arjan en Arjen, maar mocht ik op jullie achternamen overgaan, is dat niet onpersoonlijk bedoeld, maar voor de duidelijkheid in ieder geval. Okay. En er is maar eens Erik vanochtend, dat is namelijk onze spraakmaker, hoogleraar neuropsychologie, Erik Scherder. We kijken eerst wat jullie zelf is opgevallen in de media. Arjan, jouw mediamoment is dat 3 voor 12 toch mag blijven op de radio. Ja. 3 voor 12 is een VPRO-initiatief van een kwart eeuw geleden. Toen was de VPRO bevreesd dat 3FM, de nationale popzender van de publieke omroep, geen aandacht meer zou hebben voor nieuwe en vernieuwende muziek. Mm-hmm. Dus ze vonden het 3 voor 12, hè, als woordgrapje. Hebben dat merk opgericht. Dat was eerst een internetzender, is ook een radioprogramma geworden. En ja, bleef aandacht geven aan nieuwe muziek. Een belangrijke taak van de publieke omroep, omdat commerciële popzenders gericht op jongeren dat niet doen, want dat is voor hen niet relevant. Ja. Het is niet commercieel interessant, dus verdwijnen luisteraars. Dus ook goed voor de legitimatie om een publieke popradio te blijven houden. Zeker nu 3FM heel erg marginaal is geworden, is dat belangrijk. En toch kregen we een nieuwe zendermanager afgelopen jaar. Die vond dat het merk 3 voor 12 ook maar uit de programmering moest. Nou, dat was wel een hard gelach voor de VPRO. En misschien ook wel een gevaarlijke move als je wil blijven uitleggen waarom 3FM zou moeten blijven bestaan. En na maanden praten tussen de NPO en de VPRO zijn ze er toch op uitgekomen. Een matig compromis, moet ik zeggen. Het is gedeeltelijk blijdschap, denk ik. Ja, het is drie uurtjes laat verstopt op de vrijdagavond. Dus het klinkt ook wel een beetje naar een douceurtje. Maar het merk kan in ieder geval blijven bestaan. Dus je kan ook blijven uitleggen dat je die zender nog zou moeten hebben. En misschien moet je zeggen, op het moment dat het echt voor de fijnproever is om dat nieuwe talent te laten horen, dan zoek je dat op als je daarin geïnteresseerd bent. Maakt het tijdstip misschien minder uit? Nou, dat is zo. Daarnaast, de gidsfunctie die radio vroeger had, is wel veranderd natuurlijk sinds het ontstaan van 3 voor 12. Toen had je nog geen breedband internet en konden mensen niet muziek online vinden. Dan had je de radio echt als gids nog nodig. Nu kan je hooguit iets signaleren op de radio en zullen jongeren het waarschijnlijk op andere manieren ook wel vinden. Dus ik snap wel dat je daar ook wel op een nieuwe manier naar kunt kijken, hoor. Maar ik ben toch blij dat het merk blijft bestaan. Is dat over het algemeen zo bij nieuwe zendermanagers dat dan er toch even... Nieuwe baasjes, nieuwe koersen, alles moet anders. Meestal rouwde doorheen. Bij 3FM hebben we bovendien nogal wat baasjes gezien de afgelopen 5 jaar. En dat haalde eigenlijk allemaal niks uit. Dus deze zal ook, denk ik, de opdracht hebben meegekregen. Ga het nou maar eens helemaal anders doen. Maar dat zullen die anderen ook, neem ik aan, als opdracht hebben gekregen. Van zorg dat het weer goed komt. Ja, misschien was het toen ietsje minder sterk geformuleerd. Dan nu? Ja. Werd er eigenlijk wel goed geluisterd naar 3 voor 12? Nee, want dat is natuurlijk het gevolg ervan. Enerzijds doordat het altijd op de late avond geprogrammeerd wordt, waarbij sowieso niet zoveel luisteraars meer over zijn. Dus daar moet je natuurlijk gewoon rekening mee houden. En anderzijds omdat het maar voor een selectief publiek interessant is. De meeste mensen zijn helemaal niet zo nieuwsgierig naar nieuwe muziek. En die willen gewoon herbevestiging op de radio. Dus met hitjes die ze al kennen om de oren geslagen worden. Maar juist dat selectieve publiek luistert wel veel aandachtiger. Ja. En dat is toch een functie die de publiek moet kunnen vervullen. Ja, dat zou niet om de luistercijfers moeten gaan. Nee, precies. Of iets wel of niet kan blijven voortbestaan. Zeker. Arjen Fortuyn, kun je zeggen, jij bent natuurlijk meer een krantenman, maar wel vanuit het principe, als dingen al heel lang bestaan, zijn dat dan iconen die je sowieso moet koesteren? Of mag je af en toe ook best iets de nek omdraaien? Je mag af en toe best iets de nek omdraaien, maar ik denk dat dit is bij uitstek een invulling van de publieke functie van de publieke omroep. Dus dit raakt heel erg aan precies het bestaansrecht. Dus niet omdat het al 25 jaar bestond, maar omdat het denk ik echt belangrijk is dat je dat je wat er in de marge gebeurt aan nieuwe dingen, dat je dat wat naar voren haalt. Mm-hmm. Dat lijkt me bij uitstek iets wat de omroep moet doen. Ja. Dus dit koesteren. Ja, al is het maar 1 keer in de week nu. Dan Arjen Fortuyn, jouw mediamoment is ook constructief, positief nieuws. Vertel. Absoluut, dat gaat over de Grote Poëzieprijs. Dat is een prijs voor de beste dichtbundel van het jaar. Die heette vroeger de VSB Poëzieprijs. Maar op een gegeven moment had het VSB Fonds geen geld meer. En toen is die prijs eigenlijk met wat bijeengezochte sponsors is die voortgezet. En een paar maanden geleden kwam het bericht dat die volgend jaar niet uitgereikt kan worden, omdat ze de financiering niet rondkregen. Nou, dat zorgde voor veel treurnis in literatuurland. En dat was ook een treurnis die zich vorige week nog verder koppelde aan de NS Publieksprijs, die niet werd uitgereikt wegens allerlei gedoe. Ja. Maar waarbij ook iedereen meteen weer zei, ja, maar die NS Publieksprijs, dat is een bestsellerprijs, terwijl veel belangrijker zijn de prijzen voor literatuur die normaal weinig aandacht krijgt en weinig verkocht wordt. Zoals bijvoorbeeld ook de Grote Poëzieprijs. Maar wat blijkt nu? Er is een nieuwe sponsor gevonden. Ja. Dus de Grote Poëzieprijs blijft bestaan. En die sponsor is, om het nog dichterlijker te maken, die sponsor is niet een of ander cultureel-achtig instituut. Heel mooi. Dat is Boskalis, het baggerbedrijf. Dus als je op hun site leest, van beton tot asfalt en grondstoffen en van dijken tot explosieven, Boskalis Nederland is een van de weinige Nederlandse multispecialisten. Nou, poëtischer kan bijna Je zou bijna de eerste prijs aan Boskalis zelf uit gaan reiken. Maar dat is misschien wat overdreven. Nee, maar maakt het uit waar het geld vandaan komt? Want het is natuurlijk inderdaad, op het eerste oog denk je, oh, dat is best een wonderlijke of mooie combinatie, maar net hoe je het bekijkt. Ik vind het in dit geval dat een hele mooie, het maakt natuurlijk niet uit waar het geld vandaan komt. Maar, en ik vind het in dit geval een hele mooie combinatie, omdat ik zie die enorme schepen al vormen met dichtregels erop. Ik zie vormen hoe allerlei dichters nu in de hoop dat ze dan eerder in aanmerking komen voor de prijs, allemaal geweldige baggergedichten gaan schrijven over modder en zware machines. En ik hoop eigenlijk ook dat dit andere bedrijven in de zware industrie, voor zover we die nog in Nederland hebben, inspireert om te denken van, oh, nou dan gaan wij ook een een kunstprijs. Ja, Erik Scherders, toch een prachtig contrast. Ja, de rauwheid van die. Ja, ik vind het, ik vind het fantastisch. Het deed me denken dat ik ooit de kans kreeg door een begrafenisondernemer om een onderzoek op het verlengen van het leven verder te ondersteunen. Dus dat doet me heel even snel aan denken. En dat vond ik ook zo bijzonder. Ik dacht, ja, waarom ook niet? Ja, ik bedoel, dat voelde ook zo als een contrast. Maar ik ben heel enthousiast, zeker ook omdat het positief nieuws is. Nou, daar kunnen we natuurlijk niet genoeg van hebben. En het feit dat poëzie is, dat zal u ook goed doen. Ja, prachtig. Ja. Gisteren vond de uitreiking van de Sonja Barend Award plaats bij Galit en Sophie. De drie eindgenomineerden, Maaike Schoon, Marielle Tweebeke en Thijs van der Brink, die wachten daar geduldig de hele uitzending af om te horen wie er won. Arjen Fortuyn, ik weet niet of ik de enige was die het gevoel had dat Thijs van der Brink ging winnen door eigenlijk hoe Sonja Barend superlatieve tekort kwam om zijn profiel van Antoine Baudard weer te geven. Had jij dat ook of niet? Nou, ik ben zo wantrouwend dat ik denk als iemand van tevoren dusdanig de lucht ingestoken wordt, dan zal hij wel niet winnen, want die moet... Dat is een soort misschien realistischer, kan ook. Maar er werd wel echt een mooi monumentje voor Thijs van der Brink opgericht. Het was bijna een soort heiligverklaring. En die is ook niet helemaal onterecht, want die Adieu God interviews van hem, die zijn heel erg goed. Ja. En ik heb er toen het tv-recensent was een heleboel gezien. En je ziet echt hoe enorm het loont om mensen echt ernstig tegemoet te treden en naar hun, niet zozeer zielenroerselen te vragen, maar echt naar hun spiritualiteit, naar wat ze uiteindelijk denken van de wereld buiten het gevoel waar ze de hele tijd in zitten en waar ze vaak ook beroemd om geworden zijn. Ja, en er zit een betrokkenheid in, maar tegelijkertijd houdt hij wel een soort afstand, waardoor het veilig blijft, denk ik. Tenminste, zo komt het over. Ja, ik heb mensen daar inderdaad hele openhartige en ook interessante dingen horen zeggen. Ja. Maar die won het niet. Marielle Tweebeke die won, die de Oekraïense president Zelensky interviewde afgelopen mei. Thank you for the opportunity to speak with you in this very difficult moment for your country. We really appreciate it. The war has been going on for more than 3 months now. How are you holding on? Дякую за запитання, Маріела. По-перше, раді можливості, що... Problems like corruption still exist. The war hasn't changed that. Ви констатуєте зараз це, Маріела? Ви констатуєте проблеми корупції зараз в Україні? Ви тут жили? Кого репорція? Російська Федерація сказала, що ми нацисти. Ja, lang niet iedereen zal het kunnen vertalen. Buiten naar Marielle, die inderdaad een paar keer viel. Maar in het begin ging het natuurlijk over hoe het ging met hem. En daarna vroeg Marielle later in het gesprek, ging het over de corruptie in Oekraïne. Waar Zelensky redelijk fel op reageerde. Van, heb je daar dan bewijzen voor? En woon jij hier? En weet je dat dan? Dus dat gaf een wat spannend effect aan het gesprek. Arjan Snijders, kunnen we zeggen, het nieuwsgesprek heeft gewonnen? Zeker, maar er was ook veel in het nieuws. Dus dan is dat ook niet zo heel erg vreemd. En ik kan me voorstellen dat je denkt, ja, als je dus een goede gast hebt, heb je ook het beste interview gemaakt. Nou, zo is er ook weer niet, want dat kan ook de mist in gaan. En ik zou het ook raar vinden als je om die reden dit soort gesprekken niet mee zou nemen in de selectie van de prijs. Volgens mij werd het terecht gesignaleerd. Wat zou je niet meenemen? Nou, afhankelijk van de gast, of? Ja, omdat je dan denkt van, door de gast is dit een spraakmakend interview geworden en dan kom je in de finale van zo'n prijs. Want je kan dat, nou ja, dat is nog steeds geen reden om het er dan niet in te zitten. Mm-hmm. Sonja Barend signaleerde terecht dat het meer een portret was wat Thijs van der Brink maakte. En de andere twee genomineerden waren meer een nieuwsgesprek. Maar dat mag naast elkaar bestaan. Ja, dat maakt het misschien ook wel weer, dat is een klassieke discussie, maar het appels met peren vergelijken, Arjen Fortuyn. Ja, totaal. Ja. Dat is ik heb ook een paar jaar in de kernjury van die prijs gezeten. En dan heb je nog veel meer interviews op je bord. En dat gaat. Dan lever je de longlist aan, hè? Zeg maar. Dus alle interviews waarvan je zegt, die zijn de moeite waard om in ieder geval genomineerd te worden. Ja, en dan zit je inderdaad het ene moment met een interviewtje aan de rand van het voetbalveld van 3 minuten. Of een live talkshow interview. Of iets wat eigenlijk bijna een reportage is. Zoals dit jaar was Danny Goossen ook genomineerd. En ja, op een bepaalde manier is dat niet te vergelijken. Aan de andere kant lijkt het mij ook, zou het mij heel zonde lijken om het heel erg te verengen. Al is het maar omdat je dan in een heel klein poeltje komt. Omdat je dan eigenlijk alleen nog maar in de praktijk nieuwsinterviewers en talkshow-hosts zal overhalen. Arjan, ik zie jou knikken. Ja. Het is functioneel om te zeggen. Dus ik heb ooit de Radioring bedacht en ingesteld. Dat is een publieksprijs voor radio. Daar krijg je een beetje dezelfde discussies bij. Want dan zeggen programmamakers van nieuwsprogramma's, ja, wij komen er nooit tussen, want het is een populariteitspol. En dan val je er van af. Maar toch, als je allemaal subcategorieën gaat maken, in sommige andere landen doen ze dat, hè, dan heb je 60, 70 prijzen. Wij gaan binnenkort weer een podcastprijs in Nederland uitreiken met 65 genomineerden. Ja, is dat dan nog spannend en relevant? Ik vind het eigenlijk wel leuk om appels en peren te vergelijken. En bovendien heb je daar een leuk gesprek erover. Ja, dat is waar. Tegelijkertijd, als je in de jury zit, die dus de longlist die dan door Arjen Fortuyn en Companen wordt aangeleverd, en ik doe dat nu een paar jaar, is het best heel lastig om een goede afweging te kunnen maken. Want er zaten dit jaar bijvoorbeeld die nieuwsgesprekken die dan tot de twee eindgenomineerden behoorden. Dus de Russische ambassadeur met Maaike Schoon was in Buitenhof en dan Marielle Tweebeek dus met Zelensky. Ik vond er dit jaar opvallend veel persoonlijke gesprekken in zitten. Met Willy Bortfrequin bijvoorbeeld, met Jan Rot, met Antoine Baudard. En dat waren eigenlijk hele mooie persoonlijke monumentjes. Waarvan je dan denkt, ja, als dat duidelijk is, dat het overgrote deel waren dit soort gesprekken. Arjen Fortuyn, kan je dan ook zeggen, dat zou je ook een bepaalde waarde kunnen toekennen. Van kennelijk is dat ook waar men behoefte aan heeft gehad dat jaar. Naast misschien dat harde nieuws, wat over het algemeen al heel snel de boventoon voert. Ja, ik denk dat je heel snel dat je uiteindelijk peil je natuurlijk die jury, die mensen die stemmen, het zijn volgens mij een mens of 50. Ja. Dus het zijn er wel veel. Dus je peilt uiteindelijk ook een beetje een soort algemene stemming. Een paar jaar geleden heeft Keva Alouche gewonnen met een de kisten interview. Dus Van Oem was dat, hè? Peter van Oem. Ja. En er was toen heel veel. En er is nu natuurlijk. Ja, nieuws is heel erg prominent. Op het moment dit jaar en vorig jaar. En dan zie je dat nu dat dus nieuwsuurinterviews twee jaar achter elkaar de boventoon. Maar kun je dan zeggen, of is dat te vroeg, dat het portret misschien iets sneller het onderspit delft als het nieuwsbeeld bepalend is? Wellicht, maar ik denk dat ook de kans groot is dat als jij volgend jaar het stemformulier weer krijgt, dat je denkt van ja, we gaan niet nu weer zo'n hard nieuwsverhaal doen. Ik wil nu echt een mooi portretterend interview bekomen. Werkt dat zo? Ik denk uiteindelijk wel een beetje. Arjan, waarom lach je? Ja, als je met meer dan 50 mensen dit gaat bespreken, weet je natuurlijk niet wat de trend wordt. Aan de andere kant, er was een shortlist van 11 genomineerden. En dan zie je die trend die jij benoemt wel degelijk veelvuldig langskomen. Dat is ook een signaal. Dat de winnaar dan toch een nieuwsgesprek wordt. Ja, nou, so be it. Dat is ook een signaal. Ja. Ja, toch wel. Dan gaan we het hebben over het alternatief voor Twitter, of een alternatief. Want sinds afgelopen weekend, zult u hebben meegekregen, is er wat discussie rondom Twitter. Twitteraars die aankondigen ook een account te hebben aangemaakt nu op Mastodon. Even heel kort, zitten jullie ook al op Mastodon? Ja, al heel lang. Nog niet zo bekende, maar nu wel snel groeiende Mastodon. Twitter heeft volgens eigen cijfers nog altijd 238 miljoen gebruikers. Mastodon, heel leuk dat het in de lift zit, maar reality check, 380.000. En de CEO van dat platform, Eugen of Eugene Roschko, ik weet niet zo goed hoe je zijn voornaam uitspreekt, die laat weten dat er het afgelopen weekend 71.000 nieuwe gebruikers bij zijn gekomen. Ja. Het is misschien nog niks ten opzichte van de paar honderd miljoen, zeg maar, die er natuurlijk op Twitter zijn. Erik Scherder zit niet op Twitter. Is dit wel iets? Zeg je? Is dit wel iets? Mastodon of Mastodon? Nee, het lijkt me ook niets. Nou, in die zin, nee, het heeft dezelfde kracht. Als ik nu vraag, leg eens uit wat het inhoudt, dan... Nee, ook geen idee. Nee, precies. Nee. Kunnen jullie er meer over vertellen, Arjan Snijders? Ja, nou, ik ben het af en toe maar aangegaan door nu ook zelf me aan te melden op dat Mastodon. Dat het aardige van de Mastodon is dat er geen reclame op zit nu. Je hebt een timeline waarbij alles chronologisch langskomt. Dus het wordt niet gewogen op algoritmes. Nee. Dus Twitter gaat niet mede bepalen wat jij geacht wordt te zien. Dat was zo is Twitter ooit begonnen. En dat is toch leuk. Dat maakt het echt leuker. Maar het aanmelden zelf is een pittige klus, hoor. Dat gaat niet vanzelf. Je kan niet even in 5 minuten je in deze nieuwe op dit nieuwe dorpsplein melden. Nee, want het zijn eigenlijk, moet je het zien als allemaal verschillende dorpspleintjes, hè? Ja, er zijn eigenlijk allemaal soort servers, hè, waar je moet dus gelijk aan het begin al kiezen op welke server ga ik me dan aanmelden. Je mag vervolgens daarna, kan je nog steeds met iedereen die op Mastodon zit praten, maar je maakt aan de voorkant een keuze en die is ook gelijk in jouw naam te zien. Dus ja, dan sta je al gelijk met keuzestress bij de start. Maar aan de andere kant, ik weet niet hoe jullie nog weten hoe je op Twitter Twitter voor het eerst heb aangemeld, dat was natuurlijk ook niet in 2 minuten gelijk duidelijk. Moest je ook van alles doen. Ja, ja, maar dus, dit is in die zin anders, ook qua netwerk. Je moet alles inderdaad van nul af aan. Moet je nou dat ja, opbouwen? En dat is de andere uitdaging. Je begint echt weer op nul. Want ja, als dan meld ik me aan en dan post ik wat en dan reageert er uiteraard niemand. En ik kan ook de mensen die ik zou willen volgen of waar ik geïnteresseerd in ben niet vinden of niet gelijk. Dus ja, maar het is ook wel weer leuk, toch? Weer even opnieuw beginnen. Doen alsof het 2009 was. Toen startte ik op Twitter. Kijken hoe dit werkt. Ja. Arjen Fortuyn, heb jij het ook gedaan? Ook een account aangemaakt? Inderdaad, ik heb ook een account aangemaakt en ben vervolgens andere dingen gaan doen. Dus ik heb, ook, ik heb zelfs nog niks gepost wat door niemand gezien is. Maar waarom heb je daar nieuwsgierigheid gedaan? Journalistiek of vanuit het principe? Nieuwsgierigheid, nou, en ook wel uit een soort idee van... kijk, ik zit niet uit liefde op Twitter. Ik zit op Twitter omdat het een handige manier is om je stukken die je schrijft te verspreiden. Mm-hmm. En om op de hoogte te blijven van de stukken die andere mensen maken. En ik dacht inderdaad wel van, nou ja, als dat Mastodon een soort vluchtheuvel wordt, dan wil ik daar ook wel bij zijn. Ja, ja. En niet zozeer om me daar nou heel erg uitgebreid op te gaan uiten. Maar meer omdat ik van, nou, als dit een belangrijk medium is, dan wil ik zien wat er gebeurt. Aan de andere kant is natuurlijk heel erg de vraag hoe groot die volksverhuizing naar Mastodon gaat worden. Is dit een vuist naar Elon Musk? Wat je nu ziet is dat mensen op Twitter elkaar gaan vragen: weet jij al, ik heb me aangemeld, maar hoe werkt Mastodon? Kun je me helpen? Via Twitter gaat dat dan. Via Twitter, ja, want daar zitten de mensen die inderdaad ook nu allemaal zeggen van, die eigenlijk allemaal zo'n beetje nu in de lobby van Mastodon zitten en denken van, oké, hoe kom ik hier verder? Maar het kan natuurlijk, kijk, het kan inderdaad heel interessant zijn als dat groter wordt en je er een uitwisseling van ideeën krijgt. Is dat de verwachting? Als je ook kijkt destijds dat men massaal naar Telegram en Signal ging, toen WhatsApp werd overgenomen door Facebook. Nou, nog steeds gebruiken toch het overgrote deel van de mensen gebruikt Facebook. Dus is dit, Arjan Snijders, iets wat men nu even doet? Nou, of zie jij hem wel doorzetten? Ik zie hem doorzetten. Het is het begin van een trend, denk ik. Ik denk, allereerst ben je nu meer bewust over de eigenaren van de platforms waar jij alles op deelt, waar je hele privégegevens op loslaat. Een paar jaar geleden is het team van Arjan Lubach gestopt op Facebook. Toen is er een klein golfje ontstaan van mensen die daar ook vertrok. Nu, maar je bent je daardoor wel weer bewust van, oh, dat is Mark Zuckerberg en Meta, en ik ben al mijn gegevens bij hen aan het achterlaten. Nu denk je na over, oké, Twitter is dat dorpsplein waar kennelijk nu een meneer de eigenaar van is, waar ik misschien niet mee eens ben. Dus je gaat wat meer om je heen kijken. Ik denk dat er meer dorpspleinen gaan ontstaan de komende jaren. Al is en dat vind ik geen verkeerde trend. Nee. Overigens, de dorpspleinen van Mastodon worden echt door vrijwilligers nog geredigeerd of gemodificeerd, hoe je het wil zeggen. Dus dat is nog wel een dingetje als het heel groot wordt. Ja, dat is echt een uitdaging. Want daar zit natuurlijk het probleem van alle sociale netwerken. Dat je uiteindelijk ergens, als iemand te ver over een scheef gaat, moet kunnen ingrijpen. En dat is hier nog niet georganiseerd. Nee, dat moet in ieder geval, zouden iets meer mensen nog moeten worden. Zeker. Dan nog iets opvallends. In een Russische televisieshow zegt onder andere een socioloog onverwacht dat het wreed en sadistisch is dat de Oekraïnse infrastructuur wordt gebombardeerd. Presentator doet vervolgens verwoede pogingen om die socioloog weg te zetten als aandachtsziek. Уничтожаем эти самые электростанции и инфраструктуру на Украине. Человек давно не был, да. Накопилось у него, понимаете, в душе. Сейчас я приду, как у нас говорят, какаху такую кину на колхозное поле. Ja, Arjen Fortuyn, wij krijgen wel eens het verwijt dat we door onze gasten heen praten. Maar dit was baas boven baas. Eerlijk is eerlijk. Dit was heel ernstig. Ja, maar met een doel ook. Ja, met een duidelijk doel om die kennelijk dusdanig opborrelende kritiek dat hij ook aan zo'n talkshowtafel of in zo'n setting naar boven komt, dat hij echt, dat hij dus onmiddellijk weggedrukt moet worden, omdat de Russische autoriteiten echt geen gesprek willen over die oorlog. Nee, en het was opvallend, we hebben nu dit fragment even uitgehaald, maar er waren 3 van de 6 gasten die echt openlijk elkaar aanvulden in de kritiek, dat de presentator die weer de mond moest snoeren. Ja. Is dat Arjan Snijders, als je dat ziet, denk je dan, Men gaat durven, of is het een oprisping? Nou ja, het is niet voor het eerst dat dit gebeurt sinds het Oekraïne-conflict. Dus er was kennelijk eerder een momentum waarbij sommige mensen dachten, nu kunnen we wel eens een keer iets kritisch laten horen. Maar dat hield ook weer heel erg snel op. Dus het blijft gevaarlijk om daar iets te zeggen. Maar ja, als er nu 3 mensen dit weer doen op nationale televisie, grootser kan je het niet wegzetten, je kritiek, dan daar. Dan is dat toch een signaal. Ja, ik krijg er wel een beetje hoop van. Ja. Arjen Fortuyn ook? Een heel klein beetje hoop. Ik maak me verder weinig illusies over de onderdrukkende kracht van Poetin. Of eigenlijk over de zwakten in de onderdrukkende kracht van Poetin. Ja. Ik vrees dat de knoet er gewoon flink over gaat. Maar het zegt wel iets, toch? Of het geeft misschien de totale frustratie of dan ook weer? Of toch de kracht om er tegen in te gaan? Het laat zien dat er ook in de relatieve elite mensen zijn die denken, en waarschijnlijk steeds meer mensen zijn die denken van ja, dit gaat helemaal. Nee. Waar zijn ze mee bezig? Dit gaat helemaal mis. Is dat, Scherder, kijk even naar u als hersenonderzoeker en professor. Kan zoiets mensen aan het denken zetten? Of moet je dan veel vaker en veel meer dit soort informatie hebben? En zijn dit inderdaad spel de prikjes wat niet meteen tot een verandering zal leiden? Ik zou het eerlijk gezegd niet weten. Ja. Maar het is zeker wel, we hebben het er ook over. Dus het is toch wel even weer een wake-up call van mensen. Er zijn wel mensen in Rusland die het gewoon toch niet willen en zullen accepteren dat het zo is. Ik vind het super moedig dat ze het doen. Want ik ken de consequenties niet, maar die kunnen heel ergens zijn voor die mensen die dat doen. Dus ik denk wel dat het impact heeft dat er toch elke keer weer mensen opstaan die dat naar voren brengen. Om eventueel op den duur verandering in gang te kunnen brengen. Ja, want er werd nu een opmerking gemaakt van die gasten, de kritische gast van jullie zijn niet voor niks 3 of 4 jaar weg geweest. Waarbij Arjan Snijders hem dan eigenlijk zelf al invult. Hè? Ja, door dat te zeggen geeft die presentator eigenlijk aan. En dat was dan ook gelijk weer je laatste optreden voor de komende 3, 4, 5 jaar. Ja. Dus het is echt heel erg dapper als je dat doet. Ik denk overigens dat heel veel meer mensen dit denken. Maar meestal zeggen ze het natuurlijk niet hardop. Dus ik ben zo nieuwsgierig hoe Russische kijkers hier naar kijken. Denken ze dan van, oh, eigenlijk iemand die dat zegt. Ja. Of kijken ze dan heel erg verbaasd van, hé, er zijn kennelijk mensen die zijn tegen de oorlog. Nou ja, wat hoor ik nu? Ja, dat is heel interessant. Daar hebben wij nog net te weinig zicht op. Hè? Ja. Maar goed, of dit consequenties gaat krijgen, weten we niet. Maar moedig is het hier wel bevonden aan tafel. Zeker. Dank jullie wel. Arjan Snijders en Arjen Fortuyn. Dank je wel. NPO Radio 1. Het is al wel tijd voor het NOS Journaal. Clemens Peters. Inwoners van Kiev hebben weer drinkwater en elektriciteit. Maar nog niet op alle plekken zijn de problemen weer helemaal verholpen. Dat heeft burgemeester Klitschko van de Oekraïnse hoofdstad gezegd. Rusland voerde gisteren massale raketaanvallen uit op belangrijke infrastructuur in Oekraïnse steden. De hoogste politiechef van Zuid-Korea voelt een zware verantwoordelijkheid voor de ramp tijdens Halloween. Zeker 156 mensen kwamen om door verdrukking in de mensenmassa in een populaire uitgaanswijk in Seoul. In een poging de uitval van treinen te beperken gaat NS kantoorpersoneel inzetten als conducteur. Medewerkers die dat willen kunnen snel opgeleid worden tot assistent-conducteur. In de avonduren gaat het bedrijf bovendien beveiligers mee laten rijden, zodat er minder conducteurs nodig zijn. De evacuatiezone rond de dam in de regio Gerson in Oekraïne wordt met 15 kilometer uitgebreid, zeggen de Russische bestuurders van het gebied. Volgens de Russen bereidt Oekraïne een aanval op de dam voor. Oekraïne zegt juist dat de Russen de dam willen opblazen om zo de Oekraïnse opmars in de regio te beperken. Dan gaan we weer naar het verkeer. Erwin de Hart. In de kustprovincies komen nog altijd zware windstoten voor. Een paar files op de A2 Maastricht richting Eindhoven na een ongeluk tussen Nederweert en Marhezen. 20 minuten vertraging in 8 kilometer file. De weg is weer vrij. A8 Zaanstad richting Amsterdam is bij Zaanstad Westerkoog de rechte rijstrook dicht door een ongeluk. 2 kilometer file. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Bankhoef en knooppunt Valburg. 3 kilometer file. De weg is gedeeltelijk afgesloten. Gebruik de rechter parallelbaan. Tot 11:30, Hélène Plag. Inmiddels zijn er 2 nieuwe gasten bijgekomen in de studio. Dierenarts Carina Beuving en voormalig boswachter Lennart Jasper. En we gaan het met hen na 11:00 hebben over de wolf in ons land. De discussie rondom het dier polariseert in hoog tempo. En dierenartsen in Drenthe maken zich zorgen. Hebben dat ook geuit in een brandbrief. Carina Beuving, goedemorgen en welkom. Goedemorgen, er zijn net weer nieuwe cijfers uitgekomen waaruit blijkt dat in Drenthe dit jaar tot nu toe 74 geregistreerde aanvallen zijn geweest door wolven op vee. Dat is 3 keer zoveel als vorig jaar. En alleen al afgelopen september zijn meer dan 30 schapen gedood door een wolf. Schrikt u nog van dit soort cijfers? Denkt u, ja, dit is eigenlijk wat ik tegenwoordig zie? Nou ja, het komt wel overeen met wat ik en mijn collega's meemaken in de praktijk op dit moment. De ontwikkelingen volgen elkaar daar heel erg snel in op. En dat is mede de aanleiding geweest voor het schrijven van deze brandbrief. Want we maken ons wel echt grote zorgen. Ja. We gaan daarna 11 uur inderdaad uitgebreider bij stilstaan. Wat er dan wat jullie betreft moet gebeuren en veranderen. Lennart Jasper was erbij toen de wolf zijn intrede weer deed op de Veluwe. Ja. Dus dat zie je dan van dichtbij. Kun je nog herinneren wat dat eerste beeld was? Wat dat deed? Dat was bijzonder indrukwekkend. In welke zin? Zo lang in je terrein werken en zonder een wolf die aanwezig is, die daar leeft. Je bent eigenlijk gewend aan het feit dat daar geen wolf is. Mm-hmm. En dat hij er in een rap tempo ineens gewoon is. Spontaan uit Duitsland naar Nederland gelopen en op de Veluwe dacht... nou, dit lijkt wel op een groot, robuust natuurgebied. Lijkt het misschien wel een beetje op Duitsland. We gaan hier gewoon blijven, we gaan hier wonen. En hem dan ook tegenkomen voor het eerst. Ja, dat is imposant waarschijnlijk. Dat is heel imposant, ja. Na 11 uur dus meer over de wolf. En we zetten zo het spreekwoord ouderdom komt met gebreken bij het oud vel, zo gezegd. Onze spraakmaker en hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder... die legt straks uit dat het verval namelijk al op je 20ste begint. Maar er is ook goed nieuws hoor, dus daarover straks meer. Eerst een ander thema dat deze hele week op de zender extra in de aandacht staat. Namelijk het klimaat. KRO NCRV. Verhalen van spraakmakers. De tijd dringt. This is the last chance. How dare you? De aarde warmt te snel op. Maar rigoureus onze levensstijl omgooien is niet zo makkelijk. Deze week is voor de tweede keer... de Nationale Klimaatweek. Hard nodig, vindt één. Gezeur, betuttelend, kruipt men in andere kringen. Ik word er zo somber van. Er zijn ook genoeg Nederlanders die niet veel op hebben met zo'n klimaatweek. Wellicht frustratie voelen. Hoe moeten ze bijvoorbeeld in hemelsnaam die verduurzaming van hun huis betalen? Chris Nierop, die aan de rand van Amsterdam woont, voelt die zogeheten energiekloof. En verslaggever Thomas Schuurman zoekt hem op. Het is ook een gezellige beestenboel in het huis met twee papegaaien. Ook de nodige kattenpoezen die hier rond struinen. De boerderij ligt vlak langs de A5 in de buurt van Halfweg. Ja, we hebben ons huis de stal al aardig omgebouwd tot een woning, zeg maar. We hebben de kozijnen die erin zaten, die hebben we vervangen door kozijnen met dubbel glas. We hebben de gevel geïsoleerd. We hebben zonnepanelen aangebracht, maar ons huis is weliswaar geïsoleerd, maar niet volgens de stand zoals je dat nu zou hebben gedaan. De boerderij was oorspronkelijk een koeienstal, gebouwd in 1900. En in de loop der jaren is het al flink geïsoleerd. Dat is eigenlijk de prater, maar ze accepteren elkaar niet. Ja. Dus nu zitten we met twee kooien. Bij Nierop zit frustratie. Nierop vindt de manier waarop de overheid ons wil laten verduurzamen namelijk oneerlijk. De werkelijkheid is anders dan die de overheid belooft. Dan komen ze met kleine subsidiemaatregelen van zo'n 30%. Maar die andere 70%, die zullen ze toch zelf moeten ophoesten, denk ik. En dat zijn op zijn minst enkele duizenden euro's. Dat zijn op zijn minst enkele tienduizenden euro's, ben ik bang voor een heleboel mensen die in een huis wonen die nog echt giezen. Voor een boerderij als deze? Voor een boerderij als deze, zeker. Maar dan gaat het tonnen kosten. Dan gaat het denk ik wel een ton kosten, denk ik. Ja. Ja, en heeft u dat hier ergens verstopt nog in een woonkamer, een tonnetje of twee tonnetjes? Nee, helaas. Ik heb best een aardig pensioen. Ik mag echt nog niet klagen. Maar ik heb geen oude sok, nee. Linda Steg, hoogleraar omgevingspsychologie in Groningen. En ik doe onderzoek naar gedragsverandering in relatie tot milieu. Steg hoorden we gisteren ook al. Zij schreef mee aan het derde IPCC-rapport dat in april nog concludeerde dat onmiddellijke klimaatactie nodig is om een kritische opwarming van de aarde, jawel, tegen te gaan. Bij dure investeringen moet je mensen ook helpen om die te maken. Dus je kunt van iemand met een heel laag inkomen niet verwachten dat hij 20.000 euro in zijn huis gaat investeren. Dus dan moet je regelingen treffen om het mogelijk te maken om dat te doen. Ten tweede, er zijn ook heel veel dingen die je doet voor het milieu die je geld opleveren. Dus dat is ook belangrijk om te benadrukken. Daar moet meer op gewezen worden. Ja, want het is dan niet alleen goed voor het milieu, maar ook goed voor je portemonnee. We kunnen natuurlijk even naar boven toe, ons bovenvertrek. Meneer Nierop, die klimaatweek, is dat eigenlijk iets voor u? Ja, ik denk dat het uitermate zinvol is om dat te gaan doen. Om zeg maar de mensen veel meer te om de mensen veel meer te betrekken bij, betrekken? Betrekken, zeg maar. Maar dan op een goede manier te betrekken. Ja, meneer Nierop stottert een beetje. Maar wil maar zeggen dat wij Nederlanders vooral niet willen horen wat we niet mogen doen. Maar de frustratie zit dieper. Waarom altijd maar de kleine man pakken en niet het groot kapitaal? De verduurzamingsbemoeienis van de overheid kan wat dat betreft nog een stuk betuttelender. Ja, meer betutteling vind ik wel, maar dan richting bedrijfsleven. Andere betutteling. Andere betutteling, ja. Er is ook nog steeds best wel veel scepticisme natuurlijk. Heel veel bedrijven doen daar heel stoer over. Ze hebben bijna allemaal een duurzaamheidsverslag. Dat is ook veel dingen niet doen. Ja. Het bedrijfsleven heeft 15 jaar de tijd gehad om te verduurzamen. Heeft daar willens en wetens weinig aan gedaan, tot misschien wel niets. Hebben alleen maar gedacht aan winstmaximalisatie. En die zijn, denk ik, nu aan stap om zeg maar de eerste zetten te doen. Hij heeft gelijk, hè, want iedereen moet iets doen. Het is niet een kwestie van of, maar en. We kunnen alleen maar klimaatverandering tegengaan, tot 1,5 of 2 graden beperken, als iedereen een bijdrage levert. Dus ook grote bedrijven, ook de industrie, moeten een bijdrage leveren. En voor zover ze dat doen, is het ook heel belangrijk om dat te communiceren, zodat mensen ook het gevoel hebben, oké, zij doen ook hun ding, dus mijn bijdrage is zinvol. Maar dan is het vooral een kwestie om de lobby te doorbreken? Ja, dat is een hele belangrijke. Heeft u daar invloed op? Ik heb geen, dat vind ik heel interessant onderzoeksterrein. Zou ik wel meer over willen weten. Heb ik geen invloed op. Maar die lobby heeft heel veel invloed op de besluitvorming die wordt gedaan. Ik laat me niet graag door de overheid vertellen hoe ik het moet doen. Omdat ik bij de overheid toch het gevoel heb dat ze veel verantwoordelijkheid willen wegleggen daar waar het niet thuis hoort. Het hoort bij de overheid thuis. Pak die regie nou eindelijk eens. Ja, vind ik ook. Ja, pak de regie en subsidieer de burger zoveel mogelijk om die verduurzaming voor te zetten. En blijf niet pap in de nat houden met een subsidietje van 30%. Ja, pak die regie nou eens. Ik zie de oud-boswachter tegenover mij al knikken. Als we het straks over die wolf gaan hebben en de overheid die regie moet pakken, dan is dat op meer dossiers, geloof ik, hè? Iets wat terugkomt. Ik herken er wel iets van. Ja. En die verduurzaming, dat rechtvaardigheidsgevoel ook van, ja, je moet verduurzamen, maar ja, het is een tientallen procenten die je terugkrijgt voor een vergoeding, maar je moet nog heel veel zelf betalen. Kennen jullie dat? Ja, de overheid deelt in de zorg en in de kosten, maar niet volledig dekkend op sommige dossiers. Dus dan moet je het voor een deel zelf ophoesten. Ja. En dat is wel herkenbaar. Ja. Je hebt er met jouw vriendin in Groningen mee te maken, met aardbevingsschade. Die in een aardbevinggebied zit en met schade daar heeft aan haar huis. En ja, dan herken je dat ook wel, wat hier gezegd wordt. Ja. En dat geeft dan wel, Erik Scherder, dat rechtvaardigheidsgevoel. Heeft ieder mens dat heel sterk? Nou ja, het is natuurlijk zo, je kunt het van meerdere kanten bekijken. Je ziet natuurlijk nu dat er miljarden worden op alle fronten uitgegeven. Dus ik kan me wel voorstellen dat er ergens keuzes gemaakt moeten worden. Ik vind het zelf als burger heel moeilijk om een soort oordeel te vormen over wat is nou wel en niet mogelijk vanuit de overheid gezien op dit soort gebieden. Mm-hmm. Dus ja, ik kijk er altijd wel naar. Ik denk, ja, het is voor heel veel mensen natuurlijk een probleem als je het geld niet hebt. Ja. En je moet wel verduurzamen. Helder. Maar ik zie op allerlei fronten dat natuurlijk het geld dat wordt uitgegeven met enorme hoeveelheden. Waar ligt het? Ja, en aan de andere waar kant, is het plafond daarvan? Nu de MKB'ers, de bakkers en de slagers die zeggen, nou ja, we redden het er niet mee. Dus waar is het einde? Het is lastig om een oordeel te geven hierover. Heb je ook een oplossing voor het klimaatprobleem? Deel je idee via nporadio1.nl/klimaatstudio. Mailen kan ook naar klimaatstudio@nporadio1.nl. Wat zet volgens jou zoden aan de dijk? Ja, Erik Scherder, hoogleraar neuropsychologie. Onze spraakmaker is man zoals we hem kennen. Hij trekt ten strijde tegen de stereotypering van de ouderen. Want voor de twintiger die nu denkt, ach, ouderdom, dat treedt pas in als je 50, 60, misschien 70 bent. Daar deal ik tegen die tijd wel mee. Die zijn al bijna te laat. Het verval wordt al heel vroeg ingezet. Het goede nieuws, je kunt op ieder moment in je leven de snelheid van de dalende lijn weer vertragen. Maar echt, 20 is het nieuwe 60, meneer Scherder? Nou ja, het is goed. Heel veel mensen realiseren zich dat gewoon niet. Dat je gaat denken van iemand die ouder is, die mensen gaan achteruit. Mm-hmm. Er zijn studies die laten zien dat als je dat voor jezelf ook denkt, dat je het ook minder goed doet, hè? Dus het heeft echt als wel je van jezelf denkt van, ja, ik ben nu 70, het zal wel wat minder zijn, dan doe je het ook minder goed. Okay. Daarnaast is het natuurlijk zo, als je kijkt naar de huidige tijd, dan moet je niet meer praten over ouder. Nou ja, in het arbeidsproces willen mensen nog, haal ze terug, doe het. Dus maar als je er zo naar blijft kijken, maken ouderen er gewoon veel minder kans. Ja, ja. Maar je mag er dus best tegen vechten. Dus het feit dat ik mijn leesbril nog steeds niet accepteer, dat is eigenlijk heel goed. Perfect. Oh, nou, dat is ook eens goed. Geeft goed gevoel, hè? Het boek wat u heeft geschreven is Ouder worden, jong blijven. Waarom moeite doen loont. Binnenkort komt schrijfster Yvonne Kuls ook met een boek over dit thema. En zij zei vorige week in het programma Op 1 het volgende. U wordt in december, als ik het mag zeggen, ja. 91 jaar. Ja. Hoe blijf je zo jong en vitaal? Ja, ik weet niet. Bezig blijven. Bezig blijven. Ik heb een groot gezin en ik heb 3 achterkleine kindjes die me ook bezighouden. Bezig blijven aan de ene kant met je familie en je vrienden, en aan de andere kant met wat de maatschappij aan je trekt. Bezig blijven, dat is dan het toverwoord. Nou wilden wij vandaag eens inzoomen over wat dat dan eigenlijk doet met je lichaam en je hersenen en waarom dat zo belangrijk is. En ik heb uit het boek geleerd het opbouwen van cognitieve reserve. Ja, mooi hè? Ja, ja. Licht hem eens toe. Nou, dat doe je overigens dus met name wel in de eerste 30 levensjaren. Maar je zei al terecht, er zijn mogelijkheden on the road, zeg maar nog. Mm-hmm. Hè? Maar die eerste 30 levensjaar vorm je dus je centraal zenuwstelsel. Dat wordt opgebouwd. Met name die verbindingen, die contactpunten. Nou, cognitieve reserve betekent dat als je het nou heel goed doet, als je de kans ook krijgt, hè, want niet iedereen heeft natuurlijk de kans om een soort optimale prikkels te hebben vanuit de omgeving. Studie, goede school, ja, ja. Muziek, wat dan ook. Hè, dan zie je dat eerst dat brein complexer wordt. Dus die structuren in je hersenen, denk aan die contactpunten, die verbindingen, die worden sterker als je ze voortdurend uitdaagt. Die houden dan meer contact met elkaar. Houden contact met elkaar. Dat zijn al die, wat zijn het, miljoenen? Ja, miljarden. En die houden contact met elkaar, die worden sterker en die overleven. Degene die dat niet doen, hè, dus die niet echt wordt uitgedaagd in die contactpunten bedoel ik, die verdwijnen. Mm-hmm. Nou, wat je heel graag wil, is een complexiteit van die hersenen. Dat het alsmaar sterker wordt. Dus er is eerst een reserve in je hersenen voor nodig. En daarop bouw je dan die cognitieve reserve. Want je kunt met die netwerken kun je natuurlijk ook zorgen dat je nog meer kunt onthouden, nog meer dingen gaat ondernemen, gemotiveerd blijft door het leven heen. En het mooie is, als je kijkt naar die studies, dat als je het heel goed opbouwt in die eerste 30 levensjaren, dat je als je ouder wordt, als je zo'n 4-5 jaar langer beschermd bent tegen ouderdomsziekten. Okay. Dus maar, nou. Want even, om even nog bij de jongere leeftijd en in het hoofd te blijven, zijn dat alle hersenfuncties waar we het dan over hebben, die je scherper kunt houden als je de cognitieve reserve opbouwt? Nee, het hangt er heel erg vanaf waar je dan in die tijd natuurlijk ook op, zeg maar, je op richt. Hè? Mm-hmm. Dus dat kan allerlei verschillende dingen zijn. Maar in zijn totaliteit zie je dat brein wel complexer wordt. Okay. Ja, en daar bouw je dus iets op voor het rest van het leven. Dus je moet het in feite doen in het begin van je leven. Ja. Dat is één punt. Maar als je zegt van oké, dus na je 30ste is het een verloren zaak, is het antwoord nee. Dus je kunt het op elk moment opbouwen. Maar moet je eigenlijk wel op die leeftijd daar ook weer mee? Nou, weer? Het is meer zo dat je ziet dat na je 30ste levensjaar er een afdalende lijn is, alweer wat afnemend. Ja, je kijkt meteen al lelijke tekenen, maar wat teleurstellend. Maar het is een afdalende lijn voor een aantal, niet voor iedereen. Nee, oké. Maar als je dus zegt van nou, en dat zie je uit die studies. Hè. Bijvoorbeeld, ik ben nu 35, ik heb mijn baan, ik heb mijn gezinstel. Hè. Nou, dat is het dan ook wel, hè, voor de komende 20 jaar. Dan ga je rustiger aandoen of wat stabieler het leven. Ja, dan pas je dus eigenlijk die omgeving aan. Want heel veel mensen vragen, waarom merk ik dat er niet als ik 30 ben of 35, dat er al functies wat achteruit gaan? Waarom merk je dat niet? Antwoord is, je zoekt zelf die nieuwe uitdagingen die je voor die tijd had, hè. Studie of cursussen, je baan, die zoek je niet meer op. Ja, ja. Is het voor jullie, als jullie het horen, dat het ook eigenlijk vanaf zo'n jonge leeftijd al minder kan worden? Ben je 34. Nou, ik vond het wel grappig wat u zei. Ik ben, ik heb als dierenarts natuurlijk een flinke opleiding gedaan, heel veel gestudeerd. En dat ging mij nog wel redelijk af. Ik heb onlangs als corona hobby bijhouden gedaan. En daar moet je ook een cursus voor doen. En ik merk op mijn 34ste al wel dat het leren wat minder makkelijk gaat dan dat het vroeger ging. Dus ja, daar ben ik mij wel van bewust. Maar als ik dit zo hoor, dan moet ik gewoon door blijven gaan met cursussen en zelf blijven prikkelen sowieso. Ja. Nou ja, we gingen ook nog eens vragen, nog een stapje jonger, of jongeren hier überhaupt al mee bezig zijn. Want je zou denken, die zijn zich er niet bewust van. Verslaggever Maarten Bleumers, die sprak een paar jongeren aan op straat om het te checken. Bij een sportwinkel staat een jonge man sportshirt te passen. Goedemorgen. Hallo. Mag ik heel kort even wat vragen? Ik zie hier allemaal sportieve mensen volgens mij bij elkaar staan. Ja. Wie maakt zich zorgen over ouder worden? Ik niet. Oh, nee. Jij, kijk, dat is de jeugd, hè? Ja. Hoe oud ben je? 20. 20. Wanneer ga je wel zorgen maken over ouder worden? Ergens als ik 30 ben. Wanneer spreek je over een ouder iemand? Als degene met pensioen is. Jullie zijn, nou, 21, 22, net iets ouder, denk ik. 55. Kijk, voel je dan al oud? Nee, totaal niet. Vanaf wanneer wel? Wanneer treedt ouderdom in? Wanneer treedt het verval in? Nou, als ik achter een geranium zit, denk ik als ik niks meer kan. Maar voorlopig niet. Als ik mijn zelfstandigheid kwijtraak. Want als ik jullie allemaal zeg dat in ieder geval vanaf je 20ste bijvoorbeeld het korte termijn geheugen op zijn top is en daarna al bergafwaarts gaat. Ja, daar voel ik me niet aangesproken. Nee. Dat geldt voor jou niet. Nou, nee. Zo ervaar ik het niet. Laat ik het zeggen. Ja. En misschien is het er wel, maar ik ervaar het niet zo. En jij zei net, ik ben 20. Ja. Dat betekent dat vanaf nu, ja, sorry, treedt het verval in. Nou, tot nu toe merk ik er nog niks van. Wow. It's really soon. It's pretty crazy. I thought it was like 40, yeah. Wow. How does it make you feel? Not as young, I guess. 20? Ja, yeah, really, yeah. Dat doe ik niet zoveel aan ouder worden. Dat gebeurt met de dag, toch? Dus ja, dat gaat in het weekend altijd snel natuurlijk, geheugen. Maar ik denk dat ik daar op mijn 20ste nog niet echt over mee bezig ben, zeg maar. Nee, ik ook niet. Nee. Dat is grappig, hè? Want wat nou als ik je vertel dat vanaf je 20ste bijvoorbeeld je korte termijn geheugen op zijn piek is en dus vanaf dan, ja, sorry jongens, zet het verval in. Ja, dat is wel verschrikken. Ja. Ik denk niet echt dat ik begin aan woordpuzzels om mijn geheugen sterk te maken, maar... Ja. Doet het iets met het beeld van ouder worden als ik je zoiets vertel? Voor mij niet echt. Nee, nog niet in ieder geval. Je hebt de toekomst. Ik denk over een paar tientallen jaren, ik denk ook begin wat ouder te worden. Maar tot nu toe, de baard blijft groeien en je wordt met een jaartje ouder. Maar verder heb ik nog nergens last van, ook fysiek niet echt. Een paar tientallen jaren, dan is het ook begrijpelijk, denk ik, Erik Scherder... Dat jongeren zich daar nu nog niet mee bezighouden. Nee, dat begrijp ik heel goed, zeker. Maar eigenlijk zouden ze, wat u betreft, wel moeten doen. Nou ja, dat zou helpen. Hè. Dus dat je, als je realiseert dat je misschien toch je leven zo inricht... waarvan je denkt, nou, ik heb het wel oké zo... Hè, dat het ook een beetje een valkuil is. Want je ziet ook dat die cognitieve reserve... dat je die heel stabiel kunt houden... als je wel een leven leidt waarvan je bewust bent. Oké, kom op, ik moet er tegenaan. Belangrijk punt is wel dat natuurlijk de hele missie van het boek is eigenlijk om af te stappen van dat stereotypering van het ouder worden. Dat ik het echt onterecht vind dat je op die leeftijden waarin je dan 60, 65 wordt, dat je dan eigenlijk niet meer zo meetelt. Ja. De variatie binnen de groep is veel groter dan tussengroepen. Hey, je hebt ook mensen van 35 die denken, nou, ik vind het wel best zo. Maar je hebt ook mensen van 35 die gewoon fantastisch tegenaan gaan. Maar die zijn ook 60, 65. Het doel is, schrijf niet mensen af op basis van hun leeftijd. Juist. Ja. Dat is eigenlijk het doel. Heel en goed. Ik vind het ook interessant om te kijken van, oké, als mensen nu denken van, oké, nou geef mij maar aan dan wat ik kan doen. En werkt het echt zo? Misschien aan de hand van ziekte van Alzheimer. Dat vond ik in ieder geval een treffend voorbeeld. Waarbij u eigenlijk aangeeft, als die cognitieve reserve goed op niveau blijft, dan kan het zijn, als ik het goed heb begrepen, dat die ziekte van Alzheimer er al is, maar dat het veel langer duurt voordat die zich manifesteert. Ja, dat heb je goed begrepen. Dat is zo. Daarom zag je een tijd geleden dat men zei van mensen die hoog opgeleid bijvoorbeeld zijn of een hoge functie hebben gehad of iets dergelijks uitgedaagd worden, laat ik het zo stellen, dat die als die de ziekte van Alzheimer kregen, dat het bij die mensen sneller ging. En dat was iedereen, daar raakte daarvan overstuurd. Op het moment dat hij zich dan openbaart, dan gaat het sneller. Maar men dacht er niet aan dat er dan al een tijd lang is dat ziektebeeld gewoon al aan de gang. En op het moment dat het zich manifesteert, dat het echt merkbaar wordt voor die persoon of omgeving, ja, dan zit je al jaren in dat ziektebeeld. Okay. En dan lijkt het sneller te gaan. Maar dat is dus eigenlijk niet zo. Nee, maar het is niet zo dat je de ziekte daarmee tegen kunt houden. De verschijnselen ervan, die kun je tegenhouden. Je kunt het niet voorkomen. Nee. Het is heel belangrijk, want we kennen allemaal mensen die dat allemaal deden in het leven, zeg maar, en toch de ziekte van Alzheimer kregen. Je kunt wel de risico's op de dementie, Alzheimer, andere vormen, kun je verkleinen. Ja. Dat is het juiste antwoord. Ja. En dan hebben we het nu vooral gehad over hoe je je hersens eigenlijk blijft uitdagen, ook door cursussen te doen, door jezelf daarin te prikkelen. Het bewegen kennen we natuurlijk van u. Zeker in coronatijd ging flink de barricades op en nog steeds. Wat ik grappig vond, of eigenlijk opvallend, is een onverwachte manier waar ook aandacht aan wordt besteed, is kauwen. Waar je denkt, ja, dat zijn toch minimale bewegingen. Wat gebeurt er in ons hoofd, om dan maar weer even naar binnen te kijken... waarom kouwen zo belangrijk is? Nou ja, kijk, het komt eigenlijk voort vanuit het feit dat als je ouder wordt... en je bijvoorbeeld in een verpleeghuissetting, waar mensen geweldig werk doen... laat ik dat even opstellen, maar je misschien helemaal niet meer zoveel beweegt... maar nog wel kunt kouwen, dat wij natuurlijk een pleidooi houden voor... doe het dan ook, hè? Niet vla of zacht voedsel als het niet nodig is. En doorgekookte worteltjes en bloemkool. Exact. Ja. Dus kijk, kouspieren zijn een van je sterkste spiergroepen die je hebt. En wat je ziet in meer dan één studie, dierstudies, maar ook humane, mensstudies, dat als je koud, dat je doorbloeding in een van de grootste vaten van je brein neemt toe. Oh, en dat is precies het vat waar bijvoorbeeld ook de meeste keren een herseninfarct voorkomt. Dus dat is nogal wat. En als je het over gebieden hebt, de hippocampus bijvoorbeeld is een gebied wat heel essentieel is voor geheugen. Mm-hmm. Nou, kwetsbaar voor leeftijd, maar dan niet aan ouderen denken, dan zie je dat juist die hippocampus heel gunstig reageert op kouwen. Dus er is echt wat te winnen. Zeker als je in een omstandigheid bent waarin al heel veel niet meer kan. Hè. Dus je moet het altijd weer relativeren aan dat soort dingen. Ja. En dat vind ik een belangrijk punt. Ja, want die doorbloeding van die vaten, dat is ook belangrijk omdat dat je vaten dus openhoudt. Exact. Ja, ik heb echt mijn best gedaan om het goed te begrijpen. Nee, maar dat goed, zijn dingen, we horen u natuurlijk al jaren wat u wil. Maar ik vond het heel interessant om te kijken wat gebeurt. Wat doet dat dan kennelijk met ons brein? Met heel goed, heel goed. Dus doorbloeding is maar één factor. En je moet je ook voorstellen, als we iets te diep in gaan. We hebben neurotransmitters, dat zijn die chemische stofjes in je brein. Mm-hmm. En die hebben ook voeding nodig, die neurotransmitters zelf. En dat heet de neurotrofines. Mm-hmm. Trofe is voeding. Ja. En die neurotrofines reageren heel sterk qua activiteit als je bijvoorbeeld gaat bewegen. Dus dat is natuurlijk een geweldige onderliggend mechanisme nog voor dat bewegen. By the way, u zei terecht, tijdens corona deden we ons best voor bewegen. Maar we zijn natuurlijk nog harder dan ooit nu na corona. Omdat we heel bang zijn dat nu corona voorbij gaat. Hè, dat die hele missie uiteindelijk toch nog wegzakt. Ja. Knijpen kwam ook knijpen, in het boek in je voor. Is dat hetzelfde effect als kouwen? Ja, je ziet dat je hart het echt beter gaat doen. En dat hart pompt het bloed natuurlijk naar je brein. Mm-hmm. Dus die knijpkracht, en dat is iets wat als je wat ouder wordt, die knijpkracht neemt af. Echt een punt om goed in de gaten te houden. Ja. Is het iets is het nieuw voor jou, Lennart Jasper? Als je dit soort dingen hoort? Ik kan me er heel erg in vinden. Want ik geloof zelf helemaal niet zo in die norm van leeftijd. Dat kan niet. Ik geloof inderdaad dat dat heel veel invloed zou kunnen hebben op hoe je naar de wereld kijkt en hoe je je voelt. Maar ik wil wel even zeggen dat ik moeite heb met het feit dat ik nu 39 ben en bij de veteranen hoor in het voetbal. Dus dit is een mooi voorbeeld. 35 plus noemen ze het ook wel. Als je ouder dan 35 bent, dan hoor je bij de veteranen. En toen ik weer begon met voetballen om weer beweging te krijgen in het lijf. Want ik voelde dus ook dat ik ouder werd. Toen ging ik weer voetballen. En toen kwam ik er dus wel achter dat ik ouder was geworden. Omdat het niet zo makkelijk meer ging. Maar toen noemden ze mij veteraan. Mm-hmm. En dat vond ik psychisch zeg maar wel. Het is echt heel herkenbaar. Ja. Precies hetzelfde. Ja. Ik kwam op voetbal en ik was ineens een veteraan. Maar ik voelde me nog dertiger. Heb je ook geweigerd in eerste instantie? Je zou bijna weigeren. Ja. Maar goed, ik word 40 en misschien is het dan wat passender. Maar ik weet niet waar die grens ligt. Nee, maar ik denk dat we überhaupt moeten van dat, van die grenzen. Ja, precies. Dat is eigenlijk jij ondersteunt het gewoon. Ja, heel erg. Ja. Ja, goed, kouwen, knijpen, elkander knijpen mag dan ook misschien wel. Als het maar de beweging, als en het er vooral is. Niet denken aan leeftijd. Haal de mensen die wat ouder zijn gewoon weer terug in het arbeidsproces als zij dat willen. NPO Radio 1. U bent de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat klopt. Waarom hebt u zo lang achterover geleund bij het aanpakken van de problemen met die arbeidsmigranten? Elke ochtend tussen 11:30 en 12:30. Het begint er eigenlijk bij dat onze arbeidsmarkt uit balans is. Sven Kokkelman met Sven op 1. Je kunt van mensen ook gewoon vragen om een nette werkgever te zijn. Dat lijkt mij een uitgangspunt dat altijd geldt. Eén gast, één interviewer. En toch hebben we deze situatie. En alle vragen die gesteld moeten worden. Je ziet dat de stem van de arbeidsmigrant nog steeds moeilijk te horen is. Zometeen van 11:30 tot 12:30. Alle reden om te praten, dat gaan we ook doen. WNL met Sven op 1. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Net als je denkt dat je webshop klaar is voor de feestdagen, kan je platform de hoeveelheid bezoekers niet aan. Dan heb je de IT-consultants van Incentro nodig. Want die zorgen ervoor dat jouw platform optimaal presteert. Meer weten? Ga naar incentro.com.

Drenthe. Met grote zorg eigenlijk over het aantal wolven in de provincie. De situatie, zoals jullie hem beschrijven, is niet langer houdbaar. Maar een collega van u spreekt ook over het aantreffen van oorlogsgeneeskunde. Kunt u eens aangeven? Ja, de termen oorlogsdiergeneeskunde, dat zijn dierartsen in de gemeente Westerveld. Waren toch wel echt qua aantallen heel erg uit de hand begint te lopen. Daar wordt die term in genoemd, inderdaad. Overigens, in de brief maken we ons geen zorgen om het aantal wolven, maar het aantal wolfaanvallen. Ja, ik heb wel een idee, denk ik, bij oorlogsdiergeneeskunde. Dat is gewoon dat je hele nare taferelen aantreft. Ja, die toch meerdere keren in de week bij een vermoeden van een wolfaanval worden geroepen. En dat zijn soms complete slagvelden die je aantreft, ja. Wat gebeurt er als er een melding wordt gemaakt door een veehouder? Wat is jullie taak dan daarin? Er is een organisatie bij 12 en die werkt in opdracht van de provincie. En die doen onderzoek naar of het inderdaad een wolf was of niet. En zij zijn ook verantwoordelijk voor de schadeafhandeling. En ze maken een taxatierapport. Dus vaak wordt bij 12 erbij geroepen. En ja, als er dode dieren zijn, dan kan een dierarts niet zo heel veel meer doen. Wij worden er vooral bij geroepen als er ook veel gewonde dieren zijn. En ook dat komen we vaak tegen als een wolf bij een kudde schapen bijvoorbeeld is geweest. Het is zelden dat één dier gedood is. Vaak zijn er meer dieren gedood en veel meer dieren ook die zware verwondingen hebben opgelopen. En zo worden we er als dierenarts bij betrokken. En dat bedoelt u met het slagveld wat je dan op zo'n moment aantreft? Ja, dat is best indrukwekkend wat je soms ziet. Ja. Raak je daaraan gewend? Nee. Gelukkig, nee. Afstompen, nee. Misschien ook maar goed ook dat we daar niet aan gewend raken. Want je moet niet afstompen. Maar het is elke keer weer opnieuw. Leidt het tot veel emoties in ons werkgebied. Ja. Maar jullie zeggen ook, het lijkt ook tot onnodig dierenleed. Waar zit dat dan in? De brandbrief, hij is op dit moment nog niet uit. Wat denk ik goed is om alvast te vermelden, is dat hij tweeledig is. Wij lopen als dierenartsen in ons werk toch wel heel erg tegen een paar punten aan wat het functioneren van bij 12 betreft. Dus de mensen die de monsters komen nemen en de rapporten schrijven. Allereerst daarin, er zit soms heel veel tijd tussen dat er een vermoeden van een wolfaanval wordt ontdekt door een dierhouder. En dat wij er als dierenarts bij mogen komen om diergeneeskundige zorg te verlenen. Dat kan inhouden in sommige gevallen als het dier zodanig zwaar is toegetakeld dat we moeten euthaniseren om verder dierenleed te voorkomen. En soms, gelukkig, kunnen we ook nog wel dieren redden. Alleen merken wij, en dit is meerdere keren gebeurd, en gisteren eigenlijk ook nog weer een keer. De communicatie die je bij 12 naar een diereigenaar doet, is vaak heel vaag, niet duidelijk. En ze werken ook wel gewoon heel erg traag. Met als consequentie dat u niet weet of u dier meteen mag behandelen? Is dat het onnodige dierenleed waar ik dan over heb? Ja, een collega van mij is een keer is geroepen bij een schaap wat is gevonden, wat nog leefde. Maar de darmen hingen er gewoon echt helemaal uit. Dan is het toch wel zaak om het dier zo snel mogelijk uit zijn lijden te verlossen. Ja. En vervolgens kreeg de diereigenaar van bij 12 te horen dat hij de dierarts weg moest sturen. Want er moesten eerst monsters worden genomen. En dat zijn situaties, dat moeten we echt voorkomen. Want dat is het stukje echt onnodig extra dierenleed. Maar ik hoop dat dat één keer voorkomt. Dat niet aan de orde van de dag is. Gisteren is een collega die heeft meegeschreven aan deze brief. Zijn praktijk is geconfronteerd geweest met een pink. Dus zeg maar een jongvolwassen koe. Daar hebben ze een hele enorme wond aan het voorbeen aangetroffen. In eerste instantie is niet aan een wolf gedacht, maar de dierenarts in kwestie is gaan scheren en kwam bijtmarkeringen tegen. Toch wel heel duidelijk suggestief voor een wolfaanval. Dan wordt er met bij 12 gebeld, want we moeten die wond dan niet verder aanraken. Series als CSI hebben ons het idee gegeven dat DNA overal makkelijk te pakken en te vinden is. En zeker bij wonden waarin niet is gefroten, want we zijn op zoek naar speeksel van de wolf. Daar vinden we DNA in. Maar alleen bijtwonden zijn al wat moeilijker om geschikt DNA-monster uit te halen. Dus de dierarts kan op dat moment niet verder die wond behandelen. De veehouder belt bij 12 en krijgt vervolgens te horen dat hij met een paar uur wordt teruggebeld. Ja, en daar zit echt een tijd. Dat moet echt anders. Ja. Ja. Ik word er nog steeds weer boos over als ik over begin. Dit kan gewoon echt niet. Nee. Herkent u die verhalen, Lennart Jasper? Zeker, want ik heb het live ook meegemaakt. Dit soort aanvallen in het wolvenleefgebied. Ik denk een belangrijk signaal. Het is belangrijk dat we zijn aan het leren met elkaar. Hoe we om moeten gaan met wolven in de natuur- en cultuurlandschap. Ik denk ontzettend belangrijk is dat dit soort signalen opgepakt worden door het bevoegd gezag en daar uit geleerd wordt en wat mee gedaan wordt. Ja. Dus, en ik herken het wel. Het belangrijkste is natuurlijk dat we vaststellen, omdat we draagvlak willen creëren voor een conflictarm samenleven. Daarom ben ik hier ook vandaag om vast te stellen, was het nou Wolf, ja of nee? Ja. Was het Wolf die de aanval deed? Dat is erg belangrijk om die cijfers scherp te hebben. En zodoende is de bij 12 natuurlijk heel erg gefocust op het vaststellen of daar sprake was van een wolvenaanval. Die overigens wel aangeven, want de collega's van Pointer besteden hier ook binnenkort aandacht aan, onze collega's. En bij 12 heeft tegen hun ook wel gezegd van dierenartsen mogen snel handelen. En bij onduidelijkheden bel even voor overleg, bijvoorbeeld over het afnemen van DNA. Kan dat de kou uit de lucht halen door gewoon iets sneller overleg te kunnen hebben? Ja, ik denk dat er in de communicatie heel erg veel te verbeteren valt. Overigens hebben wij natuurlijk ook contact gehad met de Pointer. Dat er werd gezegd, nee, ze mogen echt wel dieren euthanaseren. Er zijn gewoon dierenartsen weggestuurd, terwijl ze altijd plekken waren. Die ervaring is anders. Dus de ervaring is echt wel anders. Dus ik denk op het gebied van de communicatie ook naar diereigenaren toe valt er wel het een en ander te verbeteren. Dan zit je nog steeds met het ene geval van één enkel dier wat gewond is. Ja. Wat toch wel acuut diergeneeskundige zorg nodig heeft. Wij kunnen niks met die wond, zolang daar geen monsters zijn genomen. Dus daar is snel handelen. Ik denk dat het verstandig is dat we daar met bij 12 over in gesprek gaan. Ja. Want dit is één ding. Maar daarnaast heb je de hele maatschappelijke discussie. Dit weekend werd bijvoorbeeld de lezing over de wolf geschrapt vanwege bedreigingen. En mensen ervaren ook een gevoel van onveiligheid. Dat bleek vorige maand bij bewonersbijeenkomsten in Friesland en Drenthe. Het valt mij dus op dat er wordt alleen maar over schapen gesproken. Maar mensen uit het Westen hebben geen idee wat er zich hier afspeelt. Die lagen verspreid door het land, lagen dooien en er liepen allemaal schapen onder het bloed en ingewanden eruit en gebroken poten en allemaal dat soort zaken, zeg maar. Dus ja, dan weet je wel hoe laat het is. Ik heb zelf paard. Staat ook buiten. Ga ik daar ook naar binnen doen. Het hiersche volk vindt dat er vooral net meer wolven komen matten in Friesland. Ik denk niet dat het de vraag is of het gaat gebeuren, maar wanneer het gaat gebeuren. Dat er gewoon een keer een mens gegrepen wordt. Lennart Jasper, komt dat ook op communicatie aan? Zeker, dat is heel belangrijk. Overigens maak ik me daar geen zorgen over dat mensen gegrepen worden of kinderen gegrepen worden. Dat doen wolven in principe niet. Maar het is heel erg tenzij belangrijk. Ze mensen met voedsel gaan associëren, begrijp ik dan? Nou, zelfs dan is de kans nog steeds heel klein. Maar dat moet zeker niet gebeuren. Nee. Absoluut niet. Maar communicatie is ontzettend belangrijk. En in feite zitten we in een transitie waarin ineens wolven in Nederland na lange tijd weer terugkomen. En hier hun woonplaats weer vinden. Of in verschillende gemeenten, in verschillende provincies. En in verschillende natuur- en cultuurlandschappen. En daar moeten we aan wennen. En in feite moeten we elkaar voorbereiden. Of hadden we dat misschien al wat eerder moeten doen. Voorbereiden op die terugkomst. Ja. En lopen we soms een klein beetje achter de feiten aan, want de wolf gaat snel. Ja, want dat is grappig. Jij zegt ineens hebben we die wolf weer terug. Maar eigenlijk is jouw kritiek van hij is er niet ineens. Nee. We lopen al jaren te roepen, die wolf komt weer terug naar Nederland. Zorg dat je een goed beleid hebt. Exact. Dat je daar goede afspraken over maakt. Ja. En die schadepreventieplannen, die moeten er dus ook voor verschillende provincies snel gaan komen. Mm. Want die zijn nog niet overal klaar. En die moeten vooral gebiedsoverstijgend, grensoverstijgend zijn. Want een wolf passeert in de nacht drie provinciegrenzen als hij wil. Dus denk dat daar, ik herken die traagheid wel een beetje. We moeten met z'n allen schakelen. We moeten leren om met die wolven om te gaan. Het doet mij ook zeer natuurlijk dat veehouders schapen verliezen of ander vee. Maar ik denk dat er nog wel een wereld van winst te behalen is om die preventie, die dus hierin heel erg belangrijk blijkt, beter te organiseren, verder te brengen. Om te voorkomen dat vee wat buiten staat, met name 's nachts, wat 's nachts buiten blijft. Mm-hmm. Want dan zijn de wolven het meest actief en pakken ze het snelst en het vaakst vee. Om daar nog gerichter, een gerichtere gebiedsaanpak per wolvenleefgebied. Maar dan zit je bijvoorbeeld met omheiningen die hoog genoeg zijn. Dieren 's nachts naar binnen verplaatsen. Van die kuddehonden, zeg maar, die de wolf tegenhouden. Daar moet je dan aan denken. Ja, het schadepreventieplan, gebiedsgerichte schadepreventieplan van Gelderland is voor mij daarin een voorbeeld en leidend. Op de Veluwe is die ook als eerste ontwikkeld. En daarin staan allerlei adviezen en hoe je het beste kan omgaan met die schadepreventie. En ik denk dat we op moeten passen dat het niet verder polariseert. Want daar hebben we denk ik niet zo heel veel aan. Mm-hmm. Dat is zonde van de tijd. We moeten vooral met elkaar samenwerken. Want als we dat niet doen, dan wordt het erger. Ja. Terwijl de wolf waarschijnlijk gewoon blijft en zich nog verder zal uitbreiden over het land. Want heb je dat was toen wij jullie benaderden ook voor het gesprek, hadden jullie eigenlijk allebei de vraag, wie praat er nog meer mee? Want ik heb geen zin om aan de polarisatie in het hele wolvendebat een bijdrage te gaan leveren. Sterker nog, we willen juist proberen om de boel dichter bij elkaar te brengen. Van dat jullie dat allebei los van elkaar aangaven. Maar Carina Beuving, wat heb je er een verklaring voor? Waar zit die heftige emotie in? Ik denk dat iedereen zich kan voorstellen als je ziet hoe je eigen vee erbij ligt. Ja, als dierenarts ben je vaak het eerste aanspreekpunt voor een diereigenaar en wat betreft een zorg om een dieren. Maar wij zien inderdaad toch ook heel veel zorgen en heel veel angst en heel veel boosheid. Dat leeft onder de mensen. Met name in Drenthe denk ik dat het nog net een tandje erger is. En dat maakt het misschien wat moeilijker. We hoorden net ook al in de reportage. Mensen voelen zich daar niet serieus genomen, voelen zich daar niet gehoord. En omdat het heel erg zich lokaal afspeelt. Dat merk ik in ons praktijkgebied al. Ik zit zelf in de praktijk in Steenwijk. Ik kom in Drenthe, maar ik kom ook in de polder. En daar zijn mensen zich wel ervan bewust. Maar het leeft toch echt op een heel, heel andere manier. Mensen zijn echt heel bang voor hun dieren. Ja. En ja, dat doet iets met mensen emotioneel, logischerwijs. En is het wel zo van, het is een feit dat de wolf er is? Of is het ook nog vechten tegen überhaupt de wolf, de aanwezigheid ervan? Nou, meneer Lennart gaf het net al aan, volgens mij al een paar jaar dat er ook in Drenthe wolven lopen. En de eerste jaren kun je gewoon zien, kwam het enkele keer voor een aanval op een vee. Dat was echt op één hand te tellen. Mm-hmm. En inmiddels, die aantallen komen we soms per dag tegen. Dus we zien met name, in 2021 begon het al. En 2022 gewoon, en er gaat een hele sterke toename in het aantal aanvallen op vee. En dat, de wolf is er al langer. En in het begin, we zien nu gewoon een hele snelle toename in, moet ik maar zeggen, overlast ervan. En is dan, want ik begreep dat er 3 wolven verantwoordelijk zijn voor de helft van de incidenten. Dat op basis van die DNA-monsters ook blijkt. Kun je dan, weet ik dat die een beschermde status heeft, dat Europees is afgesproken. Maar in andere landen worden ook uitzonderingen gemaakt. Zou je niet kunnen zeggen, op een gegeven moment, van, dan moeten we toch iets van beheer mogelijk gaan maken. Of zorgen dat die wolven eruit worden gehaald. Want ja, de roedel, de kleintjes nemen natuurlijk dat gedrag over. Ja, die discussie die is boeiend. Maar wordt het niet, kijk, ten opzichte van een paar jaar geleden zijn er nu veel meer wolven, dus komt het moment nabij dat je toch die discussie moet gaan voeren? Die discussie moet je misschien wel al gaan voeren, omdat je zo goed mogelijk wolvenbeleid wil neerzetten voor de toekomst. Maar ik vind het nu te voorbarig, omdat we praten over de terugkomst van de wolf. Mm-hmm. Ik snap die gedachte best van, ja, moeten we niet gelijk gaan beheersen? Hè? Want dat doen niet misschien meteen, maar eigenlijk jouw verhaal indachtig, we zijn nu te laat. Moet je dan niet nu zeggen, dan gaan we daar nu een gesprek over voeren en beslissingen voor de toekomst nemen? Nou, die gesprekken worden zelfs al gevoerd. Dat zie je ook terugkomen in het schadepreventieplan, dat daar voor gesorteerd wordt. Ja. Maar dat mag simpelweg gewoon nog niet. De wolf is inderdaad internationaal beschermd. Wij zijn in Nederland onderdeel van de EU. Ja. En wij proberen een gunstige staat van instandhouding ook in Nederland te ontwikkelen voor wolvenpopulaties. En die populaties moeten eerst populaties kunnen worden. Dus er moet eerst roedelvorming kunnen komen. En dat bepaalt de wolf, hoe moeilijk dat soms ook is, eigenlijk wel zelf. Mm-hmm. Hij bepaalt zelf waar hij geschikt leefgebied of zij geschikt leefgebied vindt. En daarom is preventie veel belangrijker om daarop te handelen. Ik was gisteren in Drenthe, naar een voorbeeldsituatie wezen kijken. En dan zie je gewoon dat heel veel vee rond het leefgebied van wolf nog onbeschermd staat, direct naast waar de wolven verblijven. Overdag. Dus daar is... En, ja, dat maakt het niet makkelijker. Dus meer eenduidig beleid op tijd. Duidelijkheid ook voor de boeren en voor jullie ook, zeker als veeartsen. Er ligt een hoop op het bordje van alle verschillende overheden. Want dat maakt het ook nog eens extra complex, die gelaagdheid die er is. We kunnen het niet zo 1, 2, 3 oplossen, maar wel fijn dat jullie daar hier over wilden vertellen. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag gedaan. Er is nog nieuws via de NOS. Het kabinet haalt 12 IS-vrouwen en hun 28 kinderen op in Syrië. Die vrouwen worden verdacht van terroristische misdrijven en zullen na aankomst in Nederland worden aangehouden en berecht. Contact over met NOS-politiek verslaggever Ewout Kiviet. Ewout, waarom heeft het kabinet dit nu besloten? Omdat de rechtbank in Rotterdam dat in mei van dit jaar bepaalde, dat verdachten snel naar Nederland gehaald moeten worden, zodat zij in Nederland berecht zouden kunnen worden. En dat is ook nodig, zodat de vrouwen in zichzelf kunnen verdedigen in de rechtszaal. Het kabinet doet dat liever niet, wil dat vrouwen lokaal berecht worden. Maar om het recht tot vervolging niet te verspelen haalt het kabinet deze vrouwen wel terug. Minister Jezilgus zegt erover dat ze wil voorkomen dat deze 12 verdachten straffeloos blijven. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Ja, ze worden opgehaald met vliegtuig en op Schiphol dan worden ze meteen aangehouden. En later dus berecht. Eerder dit jaar haalde Nederland ook al 5 IS-vrouwen terug. Ging op dezelfde manier. En in juni van dit jaar nog werd een jihadiste Ilhan B. Kreeg zij 3,5 jaar cel opgelegd vanwege dus wat zij daar gedaan heeft in Syrië. En Ewout, er komen 28 kinderen ook worden teruggehaald. Wat gebeurt er met de kinderen? Ja, die worden eigenlijk meteen na aanhouding van de ouders overgedragen aan de Raad voor de Kinderbescherming. Dus die zoeken dan opvang voor die kinderen. Oké, dankjewel. We gaan zien hoe dit gaat ontwikkelen. Ewout Kiewiet was dat. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Daar is ze weer. Zou ik bijna zeggen. Onze kandidaat vandaag, Ria Zijlstra-Mulder, doet ieder jaar mee. Ja. Het is de 7e keer nu. Ja, kijken of mijn hersenen het nog doen. Ja, nou, dat denk ik wel, toch? Ja. Wat was de score vorig jaar, weet je nog? Geen idee meer. Oh, maar nee. Het gaat vooral om de Olympische gedachte. Ja. Precies, meedoen is belangrijker dan winnen. Gisteren zijn er 12 punten neergezet door Ronald van Leeuwen uit Almere. Dus, ja, haalbare kaart, toch? Zou ik denken. Zou ik ook denken. Ja. Zullen we gewoon beginnen? Ja. Zet hem op. Het was vanochtend zo druk, je kon gewoon de trein niet meer in. Het is nu een beetje vol, er zet toch een langere trein in? Ja, op dit moment moeten we het doen met de collega's die we hebben. Dus rest de NS niks anders dan treinen te schrappen. De lijst is lang. Het is niet echt klantvriendelijk. Nee, wij zijn er ook absoluut zelf niet blij mee. En natuurlijk doen we er alles aan om zoveel mogelijk collega's naar ons toe te trekken. Maar... Nee, ik ben weer naar huis gegaan. Werken op de trein als machinist of conducteur, voor kinderen vaak een droombaan. Maar ik ben thuis gaan werken. In dromen rijden treinen altijd. Ja, opnieuw minder treinen dus. Behalve beveiligers zal de NS welke collega's ook gaan inzetten als treinconducteurs? Kantoorpersoneel. Ja, zeker. Zij zijn dan als assistent worden ze bij lange treinen aan de conducteurs toegevoegd. In december gaat traditioneel de nieuwe dienstregeling in. Hoeveel procent minder treinen gaan er dan rijden in vergelijking met 2019? 20. 10% is het. En vanaf komende maandag rijden er al minder treinen en verwacht wordt dat de dienstregeling voor 2023 nog verder gaat worden versoberd. Vraag 3 gaat over iets anders en begint weer met een fragment. Finally it is happening. Het koningspaar is in Griekenland en ze staan op de foto. To your health, Madam President. Ja, maar, en dat is vraag 3, waar staan ze dan op de foto? Welke bijzondere locatie bezocht het koningspaar op de eerste dag van hun staatsbezoek? Acropolis. Zeker. Maxima had speciaal voor de beklimming haar killer heels omgewisseld voor schoenen met platte zolen. Wat is volgens onze koning een probleem dat Nederland en Griekenland gezamenlijk moeten aanpakken? Vluchtelingen. Migratie, zeker. Ja. Daarom is ook staatssecretaris Van den Burg van Migratie mee. En vandaag bezoekt het gezelschap onder meer ook een vluchtelingenopvang daar. Vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren. Je moet de stem zien te herkennen. Wie is en om in dat gebouw te komen, dat regeringsgebouw, waar ook alle zandzakken tegen de muren stonden. En nou ja, daar hebben we uiteindelijk kunnen spreken. Marielle Tweebeke. Zeker. Ze vertelde over de aanloop naar het interview met de Oekraïnse president Zelensky. Voor dat interview won ze gisteren de Sonja Barend Award. Intussen viel op veel plaatsen in de Oekraïnse hoofdstad Kiev de stroom uit. Was er in een groot deel van de stad ook geen drinkwater meer. Hoeveel procent van Kiev zat zonder water? 80%. 80%, ja. Ja, zeker. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. Vind je het moeilijk? Ja, persoon. Kijk, nu al moeilijk. Ja, vraag 7 vind ik altijd moeilijk. Wie bedoelen we? Ja, want het is een hintsvraag, hè? Dus ja. Je moet vooral wat creatiever denken. Je krijgt cryptische aanwijzingen en dan is het aan jou om zo snel mogelijk de persoon te achterhalen die wij zoeken. En hoe sneller je het weet, hoe meer punten dat ook oplevert. Dus geef een seintje als je denkt te weten over wie dit gaat. 4. Ook wat mij betreft is er een grens overschreden. 3. En dus zal ik er niet voor gaan zitten. 2. Voor mij geen bloemen, geen brief en vooral geen speeches. Ja. Zeg maar dan. Ariep. Zeker voor 1 punt. Ik vertrek na bijna 25 jaar in de Tweede Kamer met stille trom. En die grens die overschreden was in haar ogen is door haar opvolger Bergkamp. Ja. En dat ze niet wilde gaan zitten, dat is voor haar afscheid dat ze niet aanwezig wilde zijn. Khadija Ariep inderdaad. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. En dat betekent dat je met 2 vragen goed in de tweede ronde al de leiding pakt. Maar iets meer mag altijd. De Nationale Nieuwsquiz. In welk land blokkeren vrachtwagenchauffeurs de wegen omdat ze het niet eens zijn met de uitslag van de presidentsverkiezingen? Is goed. Wie is de jongste miljonair in de quote 500? Verstappen. Ja. Welk Afrikaans land heeft te maken met een cholera-uitbraak? Malawi. Klopt. Wat zal door een nieuwe rekenmethode waarschijnlijk fors lager uitvallen dan tot nu toe? Belasting. De inflatie. Van welk land gaan de inwoners vandaag voor de 5e keer in 4 jaar naar de stembus? Israël. Klopt. Welke turnster plaatste zich voor 3 onderdelen Visser. Van de WK-finale? Sorry? Visser. Ja, is goed. Welke zanger publiceert vandaag in 15 talen zijn memoires? Geen idee. Dat is Bono. Welk land heeft het leger in hogere staat van paraatheid gebracht? Noorwegen. Ja, wie maakte gisteren bekend niet terug te keren als presentator van 7:30? Leonie de Braken. Nee, Johnny de Mol. Welke Nederlandse voetbalclub speelt donderdag in de Europa League zonder supporters? PSV. Ja, bij welk tv-programma liepen gisteren Oranjefans boos weg? Jinek. Ja, hoe heet de minister die in een open brief scholieren oproept om niet per se voor de hoogst mogelijke vervolgopleiding te kiezen? Robert Dijkgraaf. 13 kerkdiensten op de zondag moeten van kardinaal Eik voortaan weer geleid worden door wie? Priester. Dat was vraag 13. Aan de hand van het geluidfragment wat we lieten horen? Of wist je hem sowieso? Ik heb hem opgezocht op Google. Ah, kijk. Dus dat had ook nog zijn effect. Dat maakt het aantal 9. Oh, lekker. Van de goed beantwoorde vragen. Ja, nou, dat lijkt mij zeker. Ja, dan gaan we toch vragen, Ria Zijlstra-Mulder. Wat is het geheim? Want je was scherp vanochtend. Opschrijven. Kijk, het opschrijfboekje aan het hoofd leren. Dat deed ik vroeger op school en dat heb ik nu ook weer gedaan. Dat is een interessante kijk. Toch nog even naar u, meneer Scherder. Schrijven werkt beter dan actief. Absoluut. Die studies zijn er gewoon. Want dan gebruik je grotere delen van het brein. Met schrijven heb je grotere netwerken die meedoen. En waarom is dat anders dan intypen? Ja, dat tikken is gewoon een motorische activiteit. Maar als je schrijft, moet je die letters vormen. Ja. Na elk woordje met je ruimte nodig. Wie is het voor? Einde van de zin wordt nu door jouw laptopje bepaald, toch? Ja. Maar niet als je zelf schrijft. Moet je alles zelf doen. Moeite doen. Ja. Daar hadden we het volgens mij vandaag over. Nou, dus heel goed. Het loont zich, dat blijkt zeker. Want je puntentotaal staat nu op 63. Ja, nou mooi. Dus daarmee ga je in ieder geval aan de leiding. Ja, fijn. Een tevreden mens gaat naar huis. Ja, zo is het. Hartstikke mooi. Dankjewel. Ik ga jullie ook wel bedanken voor jullie komst hier naartoe natuurlijk. Carina Beuving, veel succes ook als dierenarts. Natuurlijk onze quizkandidaat Lennart Jasper. Jasper Lennart, ik moet het omdraaien. Ja. Dankjewel. En ook dank aan Erik Scherder. Dank ook. Het is zo tijd voor Sven. Is Sven op 1? Sven, goedemorgen. Guylaine, goedemorgen. Kan iedereen die dat moet of wil overpakt weg 10, 15 jaar nog autorijden? Deskundigen wagen dat te betwijfelen. En er zijn veel meer beren op de weg. Kijk naar morgen bijvoorbeeld, daarover zometeen meer. Voor wat betreft de toekomst van verduurzaamheidsprojecten. Ik ga praten met Jan Rotmans, hoogleraar duurzaamheid en transitie aan de Erasmus Universiteit in Sven op 1. Dat horen we zometeen tot 12 uur. Zometeen natuurlijk eerst nog de hoofdpunten uit het nieuws met Clemens Peters. Ik wens u nog een hele fijne dag en tot morgen. Dit was een programma van KRO NCRV. NPO.